Açık Gazete. Merhaba kainat. Bugün 21 Ağustos Çarşamba. Yıl 2024, ay 8, gün 234, Hızır 108. 1446 Hicri, Sefer 17, 1440 Rumi, Ağustos 8. Yaprakların sararması. Fırtına. Günün tarihi. 113 yıl önce bugün, 21 Ağustos 1911'de, dünyanın en tanınmış tablosu Leonardo da Vinci'nin şaheseri Mona Lisa, Paris'teki Louvre Müzesi'nden çalındı. Tablo 2 yıl sonra Floransa'da bulunacaktı. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes, Açık Radyo burası. 95.0 açıkradyo.com.tr ve bendeniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Andrei Gritsku'dan oluşan ekiple birliktesiniz. Açık Gazete başladı. Günaydın. Günaydın. Açılışımızı London's Burning adlı parçayla yaptık. The Clash grubundan. Asıl adı John Graham Miller olan bir müzisyenin doğum tarihi. Bugün 21 Ağustos 1952'de kendisi 2002'de hayata veda etmişti. Punk döneminin en önemli grubu olarak gösterilen Clash'in vokalist ve gitaristiydi. Doğum gününü andığımız, ona bir günaydın dediğimiz ilginç bir ayrıntı da var. Bize ilişkin bağlantılar açısından babası dönemin Türkiye Büyükelçisi olduğundan Ankara doğumlu kendisi. Ve 1976'da da bir Sex Pistols konseri sırasında gitarist Mick Jones'la tanışıyor ve birlikte grup kuruyorlar. Bas gitarist Paul Simon'ın ve baterist Topper Hedden'ın da katılımıyla grubun kadrosu şekilleniyor. 6 stüdyo albümü kaydediyorlar ve 1986'da da dağılıyorlar. Clash, rock and roll tarihinin en ilham verici gruplarının başında geliyor. Rahatlıkla söylenebilir diyor bilgiler. İşte böyle. Clash'ten Londra yanıyor, Londra yanıyor. İtfaiyeleri çağırın, yakalayın itfaiyeleri. Su dökün, su dökün üzerine, bütün Londra yanıyor diye giden ilginç bir şarkı bu. Videosu da var, oldukça ilginç. Onu çalarak başladık. Şimdi bir durumu özetleyelim. Yangınlar dünyanın çeşitli yerlerinde devam ediyor. Sıcak rekorları da ardı arkası kesilmeksizin sürüp gidiyor. Ve Türkiye'de de yeşil alanların, yangınların büyük bir çoğunluğu kontrol altına alındı bilgisine rağmen görüntüler yapılmış ve yeşil alanların Ege'de, Ege bölgesinde yanan ormanlar havadan görüntülenmiş. İzmir, Aydın, Manisa ve Uşak'ta 13 Ağustos'tan beri 8 gün önce, bir haftadan bir gün fazla bir zaman önce çıkan orman yangınları yeşil alanların griye ve siyaha büründüğü, siyah renge dönüştüğü de görülüyor. Havadan Ege'nin meşhur yeşil dağları ve ovaları 13 Ağustos'tan bu yana kara dumanlarla kaplanmış durumda. Ege yanıyor diye de bir şarkı çalınsa yeriydi doğrusu. yani. Onun dışındaki diğer haberlere bakılacak olursa, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden gözyaşları içinde demokratlara veda etti. Kızı Ashley Biden'ın sözlerinin ardından sahneye çıktı ve alkışlar arasında gözyaşlarını tutamadığı görülüyor. Bir ay önce partilerin baskısıyla adaylıktan çekilmişti. Kongrenin açılış akşamı da uzun süren alkışlar, 5 dakika kesintisiz alkış arasında kürsüdeki yerini aldı. Daha önceki Trump'la yaptığı feci sonuçlara yol açtığı belirtilen çok başarısız şeyinin arkasından, tartışmasının arkasından debate diyorlar ona. Bu sefer çok daha başarılı olduğu söyleniyor. Hatta Gazze'den de çekilme zamanı geldiğini, ateşkes zamanı geldiğini de söylemiş. Dışarıda gösteri yapan, protesto eden, İsrail'in saldırılarını protesto eden nerede? Hakları var şeklinde bir şey kullanmış. Söz, ifade kullanmış. Bir yandan öbür taraftan İsrail'in Gazze'de hava saldırısı düzenlediği okulda 12 kişinin hayatını kaybettiği en az ve kimi kişilere de ulaşılmakta güçlük çekildiği anlatılıyor. Yıkıntıları enkaz altında kaldığı için yine ateşkes görüşmeleri bir yandan devam ederken bir yandan da feci olaylar devam ediyor. Cinayetler, katliam devam ediyor. Bir de Rusya'da da Ukrayna kuvvetlerinin daha fazla bölge ele geçirmek için saldırıları arttırmasıyla müthiş çarpışmalar olduğuna dair de ayrıntılı haberler geliyor. Kiev'den Luke Harding'le Dan Sabah'tan gelen Guardian bilgilerini de aktarabiliriz. Binlerce kişi de Chicago'da savaşa, Gazze'de savaşa son verilmesini istiyorlar. Bu arada İngiltere'de de, İngiltere'den sonra İspanya'da da sağ saldırıları görülüyor, öyle değil mi? Evet, 11 yaşında bir çocuk bıçaklanarak öldürüldükten sonra İngiltere'de geçtiğimiz hafta olduğu gibi aşırı sağcı gruplar tarafından yalan haberler yayılıyor sosyal medyada ve Afrika'dan gelen göçmenlerden birinin yaptığı söyleniyor. Bu doğru olmamasına rağmen bunun üzerine İspanya'da da tartışma var. Evet, Kenya'dan da çok tuhaf bir haber var doğrusu. Yani esas itibariyle 47 kadını öldürüp parçalara ayıran bir kişi yakalanmıştı. Seri katil. Hapishaneden kaçmış olduğu haberi var. 8 kişi tutuklanmış. Gözaltına alınmış. Kaçırmasına engel olamadılar diye. Çok dünyanın durumuna ilişkin tuhaf haberlerden bir tanesi de bu. İklim haberlerine de bakacak olursak kısaca, çok iç açıcı hiçbir haber yok. Ayı avı, bir yandan ayı avı devam ederken çok acayip yani, gezegenin iklim değişikliğinin peak noktalarına, en tepe noktalarına ne kadar yakın olduğu konusunda ayrıntılı bir incelemede New York Times'da çıktı. Vakit bulabilirsek paylaşabiliriz. Ayrıca da Barents denizinde Norveç'in Svalbard takım adalarında bu yaz buzulların normalden 5 kat hızlı erimekte olduğuna dair son derece endişe verici bir haber de vardı uzmanlardan. Yani Arktik Kuzey Kutbu'nda ısınmanın en tepe noktası Kuzey Kutbu'nun göbeğinde oluyor. Elizabeth Verekina'nın yazdığı bir haberden görüyoruz. The Barents Observer'da kaygı verici gelişmeler peş peşe devam ediyor. Bu arada az evvel ayı avı sezonu demiştiniz. Bu İsveç'ten bir haber. Oldukça yüksek sayıda bugünden itibaren ayı avı sezonu başlamış ve 500 kadar ayıya ayının öldürülmesi lisansı verilmiş. Bu da ayı nüfusunun ülkedeki %20'sine denk geliyormuş. Bravo. Hadi, hadi bakalım. Kolay gelsin diyelim onlara da. İklim krizi de bu zenginlerin yatını batıran şeyde çok büyük rolü oldu. Bir su hortumu, water spout deniyor. Baezyen adlı büyük bir yat, Porticello'da, Palermo yakınlarında bir ani tornado, hortum, su hortumu gelince battı. Şimdi hala pek çok zengin insanın da haber alınamıyor onlardan. Bazı Mike Lynch'in ve 18 yaşındaki kızının ölmüş olduğu haberi veriliyor. Teknoloji girişimcisi Mike Lynch ve kızı 56 metrelik dev yat Baezyen adlı Pazartesi günü batmıştı. Şimdi açığa çıkmış ki küresel iklim değişikliğinin yarattığı hava ve su olaylarından kaynaklanıyormuş. O da belli oldu. Türkiye'den de Filistinli iş insanı Anas'ın katil zanlılarının Romanya'da yakalandığı ve Türkiye'ye iade edilecekleri haberi de geldi. Şimdi tarihte bugüne bir göz atalım. 1791 yılında bugün bir Fransız kolonisi olan o dönemki adıyla Saint-Dominique, bugünkü adıyla Haiti, dünyanın en büyük köle isyanına sahne oluyor. Ayaklanan köleler isyanı zorla çalıştırıldıkları plantasyonlara da yayıyorlar. İsyancı kölelerin sayısı bir hafta içerisinde 10 bine ulaşıyor. Haiti 13 yıl boyunca süren mücadelenin sonunda Afrikalı köleler tarafından kurulan ilk cumhuriyet olarak tarihe geçiyor. Haiti devrimi sonraki dönemde Britanya'da köle ticaretinin yasaklanmasının da önünü açmış. Fransız sömürgeci Lebar, herhalde doğru telaffuz ediyorumdur, emin olamadım. Devrimin başlangıcından sadece birkaç ay önce yazdığı mektupta bu olayın sömürgeciler için nasıl tahayyül dahi edilemez bir gelişme olduğunu şöyle yazmış. Zencilerimizde hiçbir hareketlilik yok. Böyle bir şey akıllarında bile yok. Hepsi sakin ve son derece itaatkar. Hep de itaatkar kalacaklar. Kapılar, pencereler açık yatıyoruz. Özgürlük, zencilerin aklının almayacağı bir rüya. Bu şekilde yazmış fakat bu satırlardan sadece birkaç ay sonra devrim gerçekleşiyor. Haiti devrimi aslında o dönemde çok yakın zamanda gerçekleşen Fransız ve Amerikan devrimlerinin evrenselci iddialarının da yani internasyonalist iddialarının da en büyük imtihanı ancak iki devrimde bu konuda sınıfta kalıyorlar. Köleleştirilmiş siyahların kendi kaderini tayin etme hakkı ne Amerika'da ne Fransa veya İngiltere'de önemli bir destek bulamıyor. Evet, günümüzde de devam ediyor zaten beyaz yerleşimcinin sömürgeciliği ve dünyanın en önemli sorunu olarak karşımızda durmaya devam ediyor. Temel çelişki orada zaten. Toussaint Louverture diye bir köle, kendisi de köle isyancı, başını çekiyor bu büyük isyanın. Sonradan ama Fransızlar onu ketenpereye getiriyorlar tabiri caizse eğer. Ve Fransa'ya davet ediyorlar görüşmeler için ve orada gözaltına alıp Napolyon döneminden bahsediyoruz. Biraz önce şey dedin ya, köleleştirilmiş siyahların iki devrimde sınıfta kaldı bu Evet. konuda diye. İşte orada Toussaint Louverture'de kendini hayat hakkından yoksun buluyor ve orada ölüyor sefalet içinde. Ama ilk köle tarihteki ilk köle devrimi de Haiti'de 1791'de bugün o ölmüş olmuş oluyor. Dün özür dilerim tarihte bugün de Amerika'da Ned Turner'ın başlattığı isyandan bahsetmiştik. Bazı kaynaklar bunun 21 Ağustos olduğunu da söyler. Yani ona da bugün ekleyecek olursak tarihin iki büyük köle isyanı da farklı yıllarda olmakla birlikte aynı güne Aynı denk güne denk geldi. geliyor. O da Evet. ilginç bir rastlantı, evet, gerçekten. Devam edecek olursak 1982'de bugün Filistin Kurtuluş Örgütü FKÖ Beyrut'u tahliye etmeye boşaltmaya başlıyor. FKÖ Filistin Kurtuluş Örgütü merkezini Lübnan'dan Tunus'a taşıyor. Yaser Arafat'ın örgütü El Fetih'in liderliğinde birçok diğer Filistin direniş örgütünün birleştiği çatı örgüt, kendisi FKÖ, Mısır, Suriye, Lübnan ve Ürdün gibi ülkelerde Filistinli mültecileri örgütleyen ve İsrail'e yönelik eylemleri gerçekleştirdiği bir örgüt. Onları gerçekleştiren Arafat, İsrail'i yenmenin yolu olarak Arap devletlerini İsrail'e karşı savaşa çekmek ve bu sebeple Filistin meselesini de ulusal bir sorun olarak tutup diğer devletlerin iç işlerine karışmama şeklinde bir çizgi izliyor. Ancak Filistinli mülteciler bulundukları ülkelerde devrimci bir enerjinin yayılmasına da yol açıyor. Bu sebeple FKÖ Ürdün'de merkezini tutuyor, merkezini Ürdün'de bulunduruyor. 1970'te Ürdün Krallığı'nın askeri saldırısına maruz kalıyor ve merkez ve kamplarını Lübnan'a taşıyor, kaydırıyor. Ancak Lübnan'da kısa sürede iç savaşa sürüklenecek. İsrail ve Amerikan destekli Hristiyan falangist gruplar dönemin soğuk savaş devam ediyor o sırada. Soğuk savaş koşulları içinde Sovyet destekli ve komünist diye gördükleri Filistinli mültecilere saldırılara başlıyorlar. 1982'de ise İsrail'in Lübnan'ı işgaliyle FKÖ, Filistin Kurtuluş Örgütü binlerce militanını 1982 yılında bugün gemilerle Tunus'a taşımaya başlıyor. Bugün ayrıca Lübnan'dan İsrail'e roket atışları olduğu haberini de buna ekleyebiliriz. Ölü, yaralı var mı? Tam o konuda net bir bilgiye ulaşamadık ama onun devamı nasıl bulunca haberlerin devamını da getiririz. Ve 2021 yılında bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan görevden alınan eski Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Profesör Melih Bulu'nun yardımcısı ve vekili Profesör Naci İnci'yi Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atıyor. Naci İnci 15 Temmuz'dan beri atanmış rektör Melih Bulu'nun görevden alınması üzerine rektör vekili olarak görev yapıyor zaten öncesinde. İnci bu yeni atamayı büyük bir zevkle sahiplenip üniversitedeki özerk akademi mücadelesini ezmek için elinden geleni ardına koymuyor. Ancak Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri rektör ataması öncesinde destekledikleri ve desteklemedikleri rektör adaylarını açıklayarak üniversitede bir oylama yapmışlardı. Toplam 746 akademisyenin %82'sinin katıldığı oylama sonucunda 19 profesörün rektör adaylığının değerlendirildiği oylama sonucuna göre Naci İnci ile Gürkan Kumbaroğlu'nun desteklenmediği önceden ilan ediliyor. Naci İnci %95 karşı oy alıyor akademisyenler tarafından. Gürkan Kumbaroğlu ise %93 karşı oy alıyor. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan elbette akademisyenleri ve üniversite geleneğini dinlemeyerek bu atamaları, bu iki ismi rektörlüğe ve yardımcılığına atıyor. Tarihe geçebilecek nitelikte bir olay. Yani %95 ve %93 karşı oya rağmen seçilenlerin onlar olması, Naci İnci ve Gürkan Kumbaroğlu olması son derece yani dünya tarihinde de az görülecek bir antidemokratik uygulamanın imzasını da atmış oluyor bu şekilde. Onu da tarihe geçelim, tarihte bugünden bahsederken. Şimdi devam edelim o zaman, şeylere dönelim. Günün haberlerine dönerek özellikle de iklimle başlayalım. New York Times'da ilginç bir ayrıntılı inceleme çıktı. Onu da gazete Oksijen'den aktarabiliriz. Gezegenimizin, tek evimiz olan gezegenimizin iklim değişikliğinin doruk noktalarına ne kadar yakın olduğu konusunda bir ayrıntılı inceleme var. Son yıllarda ardı ardına kırılan sıcaklık rekorları, ki bugün de baktık, devam etmekte dünyanın dört bir tarafında, kışın ortasında olan Güney Amerika ülkeleri başta olmak üzere Brezilya özellikle 40 derecenin üzerinde sıcaklıklar görülüyor. Gece sıcaklıklarının da 30'a yaklaştığı, kışın ortasından bahsediyoruz, rekorların olduğu bir yer. Şimdi iklim değişikliğine dair kaygıları da artırdı deniyor. Pek çok az sayıda ama bu konuda medyanın, özellikle de zenginlerin kontrolündeki medyada, petrolcülerin ve fosil yakıtçıların çok bahsedilmeyen şeyler. New York Times'daki bu yazı ilginç. Yani doğanın dengesini tamamen bozacak durumları ve olası tehlikeleri inceliyor ve gezegenin ne kadar bunlara yakın olduğunu incelemiş. Biraz ayrıntısına girebiliriz, değil mi? Evet, ne kadar yakın olduğuna incelenmiş ve küresel iklim değişiminin giderek hızlanmasına sebep olabilecek ya da hızlandığında neden olabilecek diğer yıkımlardan bahsediyor. Fakat günün sonunda ne kadar yakın olduğumuza dair bir bilgi verememiş. Çünkü her bir sorunun sonunda ne zaman gerçekleşebilir diye bölümlere ayrılmış. Mesela mercan resiflerinin toplu ölümü, permafrostun ani çözülmesi, Grönland buzulunun çöküşü vesaire. Her bir bu gerçekleşmekte olan felaketin ne zaman büyük bir devrilme noktasına gelebileceğine yönelik ne zaman gerçekleşebilir sorusuyla devam ediyorlar. Belirli değil diye Ama ben şey, yine mesela şey yaparım. mercan resifleriyle ağarma dedikleri, yani harekete geçilmediği takdirde %99 ya da daha fazla olabileceği, ağarma denen olay, resif oluşturan mercanların %70 ila 90'ının gelecek önümüzdeki yıllarda ağarıp öleceği ve harekete geçilmezse bu oranın %99 hatta üstüne de çıkabileceği de söyleniyor. Çok kaygı verici bir ifade de kullanılmış her şeye rağmen. Yani ve ne mercanların bugün yaşadığı yerlerde ne de herhangi bir ölçekte yakın zamanda geri dönüş olmayacak deniyor. Ve buradaki soruya ne zaman gerçekleşebilir sorusuna da çoktan başlamış olabilir diye söylüyor. Bu kaygı, yani son derece kaygı verici bir nokta. İkincisi de permafrost denen sürekli donmuş tabakanın özellikle kutup bölgelerinde, dünyanın soğuk bölgelerinin altındaki toprakta uzun süre önce ölmüş bitki ve hayvanların birikmiş kalıntıları şu anda atmosferde bulunan miktarın yaklaşık iki katı kadar karbon içeriyor. İşte sıcaklık yükselmesi, orman yangınları ve yağmurlar donmuş toprağı çözüp dengesini bozunca o zaman mikroplarla beraber bu karbonu karbondioksit ve metana dönüştürüyor ki metan %80 kat daha fazla karbondioksit ve diğer azot oksit gibi gazlardan, sera gazları deniyor. En korkuncu, gerçi kısa ömürlü ama öyle. Sera gazları ısıyı, yangını ve yağmuru daha da kötüleştiriyor. Bu da çözülmeyi yoğunlaştırıyor. Bu çok ciddi. Yani Kanada'nın batı kesimlerinde, Alaska'da, Sibirya'da geniş alanlar çoktan çözülmüş ve bunun donmuş toprağın altında çözülen toprakta şeylere de, büyük bakterilerin faaliyete geçmesine de yol açacağı, hastalıklara yol açacağı da korkutuyor. Yani çok zor, ne zaman gerçekleşebilir, yerden yere değişir deniyor ama bir yüzyıl veya daha uzun bir süre boyunca birikebilir küresel ısınma üzerindeki etkiler diyor. Ama başladı bile, yani Grönland buzunun çöküşü çok hızlı bir şekilde gerçekleşmekte ve The Barents Observer'dan biraz önce de bir cümleyle özetlemeye çalıştığımız bir yazı çıktı. Norveç'in kara sularında Svalbard takım adasında öyle bir tespit yapılmış ki 16 Ağustos tarihli Yelizaveta Verekina'nın yazısında, burada bütün veriler aslında uydudan gözleniyor. NASA'nın, Amerika Birleşik Devletleri'nin Atmosfer Araştırmaları Birliği'nden en büyük bilim kuruluşundan gelen verilere göre bütün rekorları kırmış Svalbard buzulları ve gündelik yüzey erimesi bu yaz hepsi kırılmış. 23 Temmuz'da 55 milimetrelik su eşdeğerine yakın bir şey kaybetmiş. Buz kaybetmiş. Yani normalin, ölçülenlerin 5 katıymış NASA'nın şeyi. Yani Liege Üniversitesi'nden, Belçika'dan Xavier Fetbaes'in imzasını taşıyan bir rapor bu. Bir klimatolog, yani iklim bilimci, normalin 5 katı eriyor diye. Bu tabi buzullarla örtülü bütün takımada 2000'den fazla buzul varmış orada. Ve Arktik'teki Kuzey Kutbu'ndaki ısınmanın çok merkezlerinden bir tanesi, normalin 7 kat daha zaten ortalamanın üstünde seyrediyormuş bu erime vaziyeti, ısınma vaziyeti. Onu da Cema Watham adlı Arktik Üniversitesi, Norveç Arktik Üniversitesi'nden buzul bilim profesörü Cema Watham söylemiş. Bayağı Arktik bölgenin tamamen erimekte, ısınmakta olduğuna dair son derece tehlikeleri içeren bir haber. Bu da şeyde, New York şeyinde görmedim bunu, New York Times haberinde, ama The Barents Observer adlı iklimle ilişkin bir gözlem istasyonundan geliyor bu haberler böyle. Yani Batı Antarktika'nın buz örtüsünün parçalanması da aynı şekilde Grönland'da olduğu gibi buz tabakası bu yüzyıl içinde geri dönülmez bir şekilde çekilmeye başlayabilir diyor, ama sanılanın daha çok daha hızlı bir şekilde olduğuna dair birçok haber var. Yani her tarafta Batı Afrika'nın musonlarında ani bir değişimden bahsediliyor. Ne zaman gerçekleştirebilir demiş New York Times. Tahmin etmek zor. Amazon yağmur ormanlarının kaybından uzun süredir bahsetmekteyiz. Onun insanların kalan ormanı ne kadar hızlı temizlediğine veya koruduğuna bağlı olacaktır diye çok muğlak bir ifade kullanılmış New York Times'ın genellikle yaptığı gibi. Fakat burada da son zamanlarda gördüğümüz bütün haberler Amazon yağmur ormanlarının çok yakın bir gelecekte geri dönülmez noktaya doğru çözüleceğine ve yok olup gideceğine, yağmur üretme asıl görevi yağmur ormanı denmesinin temel sebebi zaten kendisi yağmurunu yaratan bir kuruluş, bizden tersine dönebilir. Kuruluş demişim, yani bir kurulum diyelim, doğal kurulum. İşte bir de Atlantik akıntılarının durması var, AMOC diye de biliniyor. Yani Atlantik Meridyonel Devrilme Sirkülasyonu, ya da kısaltılmış adı AMOC. Bu akıntılarda şimdiden yavaşlama belirtileri var ve ne zaman gerçekleşebilir sorusunun cevabında tahmin etmek çok zor diye bitirmiş. Evet. O zaman niye sordular bu soruyu, ben şeyi çözemedim. Yazının başlığı buydu. Ne kadar evet. Yakın? Peki ne kadar yakın? Cevaplar genelde böyle, tahmin etmek zor. Duruma göre değişir gibi. Evet. Yanıtlar en son. Ama yani sürecin ne kadar tehlikeli bir boyutta seyretmekte olduğunu gösterme açısından önemli bir yazı olduğunu söyleyebiliriz. Yunanistan'da da çok acayip bir şey olmuş değil mi? Evet, Yunanistan'da büyük orman yangınlarının ardından ilginç bir durum gerçekleşiyor ve sadece bir gün içerisinde 31 bin yıldırım ve şimşek olayı yaşanmış çok farklı bölgelerinde. Bunun orman yangınlarıyla tabii ilişkisi var mı yok mu, buna dair bir bilgi verilmemiş. Ama Temmuz ayında 16 gün boyunca devam eden aşırı sıcaklar 1980'den bu yana en uzun süren sıcak hava dalgasını oluşturmuş da deniyor haberde. Ardından hem bu sürede çeşitli orman yangınları çıkmıştı, ama en büyüğünü geçen hafta Atina civarında, Attaka'da başlayan orman yangınları oluşturmuştu. Attika'da, evet. Evet, bunun hemen ardından da işte bir gün içerisinde 31 bin yıldırım ve şimşek olayı yaşanmış. Evet, İsveç'teki ayı avından sen mevsimin açıldığından bahsederken çok hakikaten trajikomik diyebileceğimiz bir şey, hayvanlar ve insanlar aleminden. Evet, ayı popülasyonunun %20'sine denk geliyor. Avlama izni veriliyor. Öbür taraftan da yani Toronto'dan Leland Sekko'nun yazdığına göre Guardian'da yani Kanada'da çok ciddi şekilde deniz buzlarındaki değişmelerin, erimelerin ayıların, kutup ayılarının yollarını tamamen değiştirmeye ve insanların yolunun üzerine geçmeye başladıklarını söylüyor haber. Ve bu çok acayip bir şey. Korkutmaya çalışıyorlar üstlerine gelen ayıları ve takmıyorlarmış. Yani bayağı ciddi şekilde ateş etmelerine rağmen bir ayı mesela havaya ateş ediyorlar, ama artık etkilenmeyip devam ediyormuş yolun aramaya, çünkü gidecek yeri kalmadığı anlaşılıyor yani. Ve binlerce dolarlık bir endüstri söz konusu çünkü. Çünkü kürke ihtiyacı var insanların, kürk tüketmeye ayılardan. Böyle bir problem oluyor. Birisi ölümle sona ermiş bir durum. Tamam, burada keselim aslında. Yangınlardan biraz daha bahsedeceğiz. Çünkü Türkiye'den de gelen İzmir'deki yangınların özellikle İzmir ve dolaylarında Ege bölgesinde muazzam bir alanın yanmış olduğu hesapları var. Biraz daha Ormancılar Derneği Başkanlığı'ndan da çarpıcı açıklamaların da olduğu bu konuyu biraz daha sürdürürüz. Şimdi ara. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo burası, 95.0 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı devam ediyor. Saat 8:30 dakika geçerken tekrar beraberiz. Bu arada da iki duyurumuz var. Bugün Cengiz Aktar yok, saat 9'dan sonraki programda, 9'da başlayacak olan programımızda. Onun yerine de bir konuğumuz olacak. Doktor Özge Özdemir'le buluşacağız, programcımız. Kendisi aynı zamanda felsefeci ve radyoda felsefe konusunda Küçük Düşünürler Topluluğu adlı 5 yıldan beri devam etmekte olan ve artık sona erecek olan bir programın yapımcısı çocuklarla beraber kendisiyle etraflıca bu programı konuşacağız. Radyoda Felsefe, Küçük Düşünürler Topluluğu. İstanbul'da bağımsız yayıncılık anlayışıyla gönüllülüğe dayalı yayın yapan Açık Radyo'da 5 yıldır çocuklarla birlikte yürütülen Küçük Düşünürler Topluluğu adlı radyo programına ait de güzel bir, ilginç bir yazı yayınlandı. Gene Doktor Özge Özdemir tarafından. Onu da konuşacağız işte Viterbo Üniversitesi'nin dergisinde. 2024'te 44. cilt sayı 1'de yayınlanan bir radyoda felsefe konusu vardı. Onları da konuşmaya bunca yıldır neler olup bittiğini ve özellikle çocuklar açısından ne ifade ettiğini bu programın, çünkü 12, 10, 11 ve 10 yaşındaki 8 çocukla 5 yıldan beri yürütülen bir programı konuşacağız. Onların izlenimleri ve toplumdaki etkileri üzerine konuşacağız. Birinci duyurumuz bu. Bir diğeri ise bugün Hüsnü Kabul programında da bir konu olacak. Vasim Ahmet Sıddıkı ve Ferhat Kentel'in Bangladeş doğumlu, Bangladeşli ama Türkiye'de şu anda İbni Haldun Üniversitesi'nde doktor öğrencisi olan Mahmut Hasan Naim konu olacak. Ve hem bu son dönemde Bangladeş'teki öğrenci hareketleri hem de tarihsel olarak Hindistan'ın ve Pakistan'ın aynı zamanda ulusal bağımsızlık günleri vardı geçtiğimiz haftalarda. Ancak bunlar tabii Pakistan Hindistan'dan ayrılmış. Bangladeş de Pakistan'dan ayrılmıştı ve bütün bu savaş süreçlerinde milyonlarca kişi göçmen konumuna düşmüştü. Bu tarihi dönemleri konuşacaklar. Saat 9:30'da. 9:30'da. Her ikisini de şimdi heyecanla bekliyoruz. Ama bu arada elimizdeki haberleri takip etmeye devam edelim. Öncelikle de şimdi yangınlardan bahsederken, yani İzmir, Yamanlar Dağı'ndaki son yangınla büyük tehlike atlattı Ege'de. Son yıllardaki orman kaybına da dikkat çekiyor. Büyük bir orman kaybı var ve artı gerçeğin haberinde Profesör Doktor Derya Eşen, son 10 yılda Ege bölgesinde yüz ölçümü yaklaşık 850 kilometre kare olan Yalova büyüklüğünde bir alanın yandığını belirtiliyor. 10 yılda 1600 yangın çıkmış İzmir'de son 10 yılda. Ve 14 bin hektar alanı etkilemiş. Yaklaşık İzmir'in Çiğli ilçesi yüz ölçümü kadar bir alanın etkilendiğini söyleyebiliriz diyorlar. Yani son 10 yılda Ege bölgesinde yüz ölçümü yaklaşık 850 kilometre kare olan Yalova büyüklüğünde bir alanın yandığı haberi var. Ve Evet, son bu arada son 10 yılda İzmir'de 1600 orman yangını dediniz ama bütün bir Ege bölgesinde 7000 kadar, 6900 orman yangını çıkmış. Evet, yani bunlar pek konuşulmuyor ama giderek ormanların bütün niteliğinin kaybedildiği ve kurak, çorak ve fırtınalarla, yangınlarla dolu bir Yeşil Ege'nin Yalnız Ege bölgesinin değil, Türkiye'nin bütün bölgelerinde ama özellikle de Ege bölgesinde büyük tahribatın olduğu bir durumdan bahsediyoruz. Buna daha fazla seyirci kalınması çok zor olacak. Ege'de yeşil alanlar yerini griye bıraktı diye artı gerçekte de önemli bir haber vardı. Yani son yangınlardan bahsediyor. İzmir, Aydın, Manisa ve Uşak'ta işte 8 günden beri yaklaşık 13 Ağustos'tan beri çıkan orman yangınları sonrası Ege'nin yeşil dağları ve ovaları büyüleyici güzelliğe sahip yeşil alanlar kara ve griye dönüşmüştü. Mor rengi olmuş. İzmir, Aydın, Manisa ve Uşak'ta ormanların yanı sıra da kiminin yıllarca emek verdiği zeytin ve incir ağaçlarının, kiminin de evinin ya da mahsulünün yandığı haberi var. 142 yapı zarar görmüş, hayvanların da tabii. Yalnız insanlardan bahsetmek çok yanlış olur, eksik olur. Telef olduğu yangınlarda 142 yapının zarar gördüğü özeti var. Ve Bayraklı'yla Çiğli ilçesindeki ormanlık alanlara da yeşil alanların yanı sıra 16 evin yandığı yerde 3 gün sonra ancak kontrol altına alınabildi. Gördes'te Manisa'nın Salihli ve Gölmarmara ilçelerine ulaşan orman yangını 5 gün sürdü. Yani Kızılçam ormanının yanı sıra zeytin, badem, ceviz ve kiraz gibi meyve bahçelerinin de zarar gördüğü, kimi vatandaşların da emek verdiği ağaçların yanışını gözyaşları içinde izlediğini belirtiyor haber. Kara Yakup Mahallesi tamamen yanmış. 1440 vatandaşla büyükbaş ve küçükbaş hayvanların hepsinin tahliye edildiği, Aydın'dan Muğla'ya gitmek isteyenlerin yolu uzatmasına rağmen tercih ettikleri eşsiz doğasından dolayı Yeşil Yol olarak bilinen Bozdoğan Kavaklıdere Karayolu da alevlerle mücadelenin başka bir adresi olmuş. Yani çok büyük bir sorun ve Uşak'ta da Eşme ilçesindeki otluk alanda başlayan yangın ormanlık alana sıçrayınca meşelik ve çam ağaçlarının olduğu alanlar yanıyor. Manisa'nın Sarıgöl ilçesine ulaşan yangında da ormanlık alanlar büyük zarar görmüş vaziyette. Kaygı verici çok yani. Evet. Doğru. Türkiye Ormancılar Derneği Başkanı Ahmet Hüsrev Özkara da T24'ten Özgür Zeren'e konuşmuş. Önemli açıklamalar yapıyor. Özkara diyor ki yangınlarla mücadele eden ekiplerin sayısı yeterli. Gerçi bu konuda eleştiriler de var. Ciddi sayıda ekibin çıkarıldığına, azaltıldığına yönelik. Evet. Ekip yeterli diyor Ormancılar Derneği Genel Başkanı ama personelde vasıf kaybı var demiş. O başka bir noktadan ele almış. Buca'da bulunan yangın eğitim merkezinin kapatılması mesela diyor. Büyük hata yangın emniyet şeritleri yangın yollarında yeterli temizlik yapılmamış. Hazır değildi yangın dönemine ekipler diyor. Siz bu ortamda isterseniz hava araçlarını 50 katına çıkarın hiç fark etmez diye bir durumdan söz etmiş. Buca'daki eğitim merkezinin kapatılmasının hata olduğunu ama aynı zamanda büyükşehir belediyelerini de bu işe katmadan başarılı olma şansınız yok diye ekliyor. Çünkü tam tersi hükümet genellikle işte CHP'li belediyelerin olduğu yerlerde oluyor. Onlar işlerine baksın gibi bakabiliyordu. İlginç bir başka açıklama yapmış. Diyor ki orman alanlarında korumanın yollarından bir tanesi orman alanlarında maden, taş ocağı, altın madeni ve atık tesisleri için verilen izinlerdir demiş. Yani orman alanının aslında dokunmaması gerekiyor. Sonra da diyor ki Ahmet Hüsrev Özkara ormanın içine siz faaliyet sokuyorsunuz ama öbür taraftan vatandaşa piknik için giremezsin diyorsunuz. Bu nedir? Hatta gözaltı, tutuklamalar filan oluyor yani gerçekten. Yani sen bu adamları ödüllendiriyorsun vermiş olduğun kararla. Peki bunu niye yapıyoruz? 3-5 kişiyi mutlu etmek için. Peki toplumun mutluluğu ne olacak diye sormuş. Kentsel dönüşüm yapıldığı gibi yani depremden koruma adına, orman yangınlarından koruma adına da kırsal dönüşüm gerektiğini belirtmiş. İşgalin sonu yok diyor. Bu arada da Türk Mühendis ve Bu Mimar Adaları'nın tartışma ama işgalin sonu yok dedi. Ormanlık alanların orman vasfından çıkarılması ya da işte şirketlere maden için vesaire verilmesi işgalin sonu yok dedi ve işte bu adamları ödüllendiriyorsun ormanı tırmalayanları dediği çok mesele o. önemli bir şey. Hatta buna bağlı olarak da yeni bir haberi de söyleyebiliriz. Yine artı gerçekte var. İliç'teki madenin Erzincan İdari Mahkemesi kararı ÇED raporu iptal edilmiş. 9 işçi öldü ve ortalık tamamen bir çöle, hatta çöl ötesi bir duruma dönmüştü Liç yığınının Erzincan'da. İdari mahkeme 9 işçinin ölümüne yol açan facianın ardından Anagold madenciliğin çöplerdeki, çöple adı da orası, altın madenine verilen ÇED olumlu, yani çevresel etki değerlendirme olumlu raporunu iptal etmiş. Kararda şey deniyor, Abidin Yağmur imzalı bir haber bu. Artı gerçekte facianın öngörülemediği ve bölgenin depremselliğinin dikkate alınmadığı da belirtilmiş. Yani bu konuda uzun yıllardır mücadele veren yöre sakini Sedat Cezayirlioğlu'yla avukat İsmail Hakkı Atal'ın ta 2021'de başlayan, 3 seneden fazla oldu başlayan hukuk mücadelesi. Cezayirlioğlu ve Atal şirketin altın madenini genişletme projesine ÇED olumlu raporu veren Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na 2021'de dava açtı. Mahkemede 2022'de karar verdi ve davayı reddetti. Dava süreci devam ederken 9 işçi öldü. Bir kişi de heyelan öncesindeki ve sonrasındaki durumu incelemiş. Atıkların rüzgar erozyonuyla taşınması riski olduğu da ortaya çıkmış. Ayrıca oradaki fay görmezden gelinmiş. Mahkeme kararını okuyoruz burada, yani alıntılar. Ve Divri fayı görmezden gelinmiş. İliç'in hemen batısında yer alan şey. ÇED raporunda dikkate alınmamış. Toprak kaymasından sonra da siyanür değeri artmış. Toprak analizlerine göre, yani değer artmış deyince burada büyük bir zehirleyici faktörden bahsediyoruz. Çevre riski var büyük. Ve şirket Liç sahasında kayma olsa da bütünlük bozulmaz demiş. Ve Kuzey Anadolu fayına da dikkat çekilmiş. Yani bütün bir Türkiye'nin en önemli kırık hattı olan Kuzey Anadolu fay zonunun bölgeyi deprem açısından önemli kıldığı filan söyleniyor. Yani nihayet iptal edilmiş bunca şey yaşandıktan sonra. Tuhaf değil mi? Ama dünkü haberle belki birleştirmek lazım. Anagold Madencilik 187 evet. işçiyi işten attığını duyurmuştu. Şimdi anladık galiba neden olduğunu. Neden? Gene kabak işçilerin başına patlamış. Her zaman eğer olduğu ÇED raporu verilmemiş yani. Evet. Onun üzerine anlatmış. Evet. Peki bir de Gazete Oksijen'de gene Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği TMOB Başkanı Emin Koramaz'ın açıklamaları da var. Planlama konusunda ciddi eleştiriler dile getirmiş. Tüm uyarılara rağmen yaşadığımız bütün afetlerde olduğu gibi orman yangınlarında da bir kere daha gördük ki bütünlüklü bir afet ve risk yönetim planlaması bunca kayıp ve acıya rağmen yapılmamıştır diyor. İzmir, Aydın, Muğla, Manisa, Tunceli, Bolu, Uşak, Mersin, 8 il başta olmak üzere ülkenin dört bir yanında çıkan yangınlara ilişkin yazılı açıklama yapmış ve pek çok önemli tespit ve önerilerde bulunmuş, tedbirsizliklerin sonucu olduğu belirtiliyor ve 13 maddelik bir düzeltme, reform mu diyelim ona, önerisinde bulunmuş. Çok ayrıntılı yani. Evet. Bu tedbirsizlikler arasında az evvel Türkiye Ormancılar Derneği Başkanı'nda olduğu gibi şöyle bir ayrıntı gözüme çarptı. Yangınların kontrol altına alınmasını ve kayıpların en alt seviyede tutulmasını engelleyen çeşitli zafiyetleri saydıktan sonra hiç şüphesiz özelleştirme uygulamaları nedeniyle orman yangınlarıyla mücadele ekipmanlar ve kurumlarının tasfiye edilmesi en önemli sorundur diyor. Evet. Cumhuriyet'in en eski kurumlarından Türk Hava Kurumu'nun tasfiyesi de bu politikaların en bariz örneği demiş. Evet, üzerinde durmuştuk bunun da. Türk Hava Kurumu meselesinin ciddi bir problem yaratıyor ve hava kurumunda kayyum atamasıyla tasfiye edildiği belirtiliyor. Elindeki uçakların modernizasyonu yapılmak yerine bir bir ihalelerle satışa çıkarılmış olduğunu zaman zaman çeşitli programlarda, Açık Gazete'nin çeşitli program, tarihteki programlarında dile getirme fırsatı bulmuştuk. Ormanların yönetimi geliştirilmesi ve orman yangınlarını önlemeye ilişkin kalıcı ve kamusal politikalar oluşturmaya çok ihtiyacımız bulunmaktadır bulunmaktadır deyip 13 maddelik ayrıntılı bir öneri var ama ne kadarının yapılabileceği bu niyet olduğu bayağı tartışma konusu tabii. Evet, oradan devam edelim. Sokak hayvanlarıyla ilgili bir durum Türkiye'den, ondan da bahsedelim değil mi? Evet. Öncelikle madem orman yangınlarından bahsediyorduk, İzmir Karşıyaka Belediyesi'nden bir çağrı vardı. Çünkü bu orman İzmir'deki 4 gün süren yangınların bir kısmı Karşıyaka civarında gerçekleşmişti. Şöyle bir çağrı yapmış belediye. Yamanlar Dağı'nda başlayan orman yangınında tedbir amaçlı olarak boşaltılan Karşıyaka Belediyesi Örnekköy Geçici Köpek Bakım Evi ile Celal Üner Bakım Evi'nde yaşayan hayvanlar İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait tesislere taşınmıştır deniyor. Gerekli tüm bakım ve tedavilerin yapıldığı can dostlarımızı bakım evimizdeki tadilat ve düzenlemelerin ardından geri getireceğiz. Bu süreçte sizler de sahipsiz dostlarımızın rehabilitasyon sürecinin ardından sahiplenebilir, kalıcı ve sıcak yuvaları olabilirsiniz diye Karşıyaka Belediyesi'nden bir açıklama gelmiş. Barınaklar zaten yaşam savunucuları barınakların tamamına karşı. Fakat tabii ki tedavi merkezleri gibi durumlar hariç ya da rehabilitasyon merkezleri geçici olan yani yerler haricinde barınaklarla ilgili önemli sorunlardan bir tanesi de bu. Genellikle şehir merkezlerinin dışarısında olduğu gibi bu tarz orman yangınlarında çok zor oralara hele şu anda binlerce hayvanı taşımaları söz konusu. Eğer bu yeni çıkan yasa uygulanırsa binlerce hayvanı orman yangınında nasıl kurtaracaksınız meselesi. Koruyacaksınız ve Tabii. kurtaracaksınız. Evet, çok acayip bir açmazla karşı karşıya olduğumuz apaçık ortada. Bir de T24'te ilginç bir haber vardı. Evet. Fatih'te bir ölümlü olay gerçekleşmiş yani. Ayhan Özçelik adlı bir vatandaş boş arazide sokak köpeklerinin saldırısıyla öldüğü iddiaları var diyor haberde. Fatih Belediyesi de ekipleri olayın yaşadığı bölgedeki sokak köpeklerini toplamaya başlamış. Belediye ekipleri harekete geçmiş. Özel mülk olan arsada gerekli izinleri alarak köpekleri toplamaya başladı diyor. Sokak köpeklerini 6 köpeğin olduğu alan, tahmin edilen alanda 2 köpek sakinleştirici iğne. Bu da iyimser bir laf herhalde. Sakinleştirici iğne kullanılarak yakalanmış. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor diyor. Fakat sokak köpeklerinin toplanmasına tepki gösteren Eylem Yüksek Ağaç diye bir vatandaş. Vatandaş, sade vatandaş. Evet, saldırgan köpekler var. Biz yıllardır hayvanseverler olarak zaten söyledik. Bu köpekler alınır, rehabilite edilir. Bir saldırgan köpek yüzünden neden milyonlarca köpeği biz hapsediyoruz? Bu olayın sonucunu bilmiyoruz. Bu söz konusu olan ölen kişiye Allah'tan rahmet diliyorum, bu olayın araştırılmasını istiyorum şeklinde konuşmuş. Evet, bunu çünkü hükümete yakın medya organları tarafından muazzam bir fırsat yani bir fırsatçılıkla haberleştirildi. Sokak köpekleri yani sanki böyle bir ortalıkta her yerde sokaklarda köpekler insanları saldırıyor öldürüyor gibi bir şekilde provokatif bir şekilde verildi. Bu şekilde yasayı meşrulaştırmak için bir gerekçe olarak sunuluyor. Halbuki gerçekten tam olarak olayın nasıl gerçekleştiği açıklanmamış durumda. Üstelik o bölgede yaşayanlardan az evvel bahsettiğiniz kişi durumun farkında olduklarını, gereken uyarıları da yaptıklarını, köpeklere kendilerinin baktığını zaten söylüyor insanlar. Ama aralarında bir takım sorunlu olan hayvanların da olduğu, bu konuda da bilgilendirildiğini fakat hiçbir şey yapılmadığından bahsediyorlar. Evet, şimdi şeyden de biraz daha devam edelim. O zaman bu İsrail-Filistin meselesine birazcık daha yer verelim. Gazze'de 6 rehininin daha cenazesi bulundu diye bir haber var. Aynı zamanda da 12 kişinin daha öldürüldüğü bir saldırıda, okula yapılan saldırıda haberleri peş peşe geliyor. Ve İsrail ordusu Gazze'de 6 rehinenin daha cenazesi bulundu diye bir açıklama yapmış. Artı gerçek almış. Sana ilginç bir şey, rehine ailelerinden çağrı var. Hamas'la anlaşın diye. 7 Ekim'de rehin alınan İsraillilerin yakınlarının oluşturduğu bir kuruluş var. Rehineler ve Kayıp Aileler Forumu adını taşıyor. Hükümete Hamas'a rehine anlaşmasına var mutlaka varın çağrısında ineliyor. Cenazelerin bulunup ülkeye getirilmesini memnuniyetle karşılıyoruz ama kalan 109 rehinenin derhal eve dönmesi ancak müzakere edilmiş bir anlaşmayla başarılabilir. İsrail hükümeti arabulucuların da desteğiyle bu ateşkesi bir ateşkesi sağlamak ve Hamas'la esirlerin dönüşü için anlaşmak konusunda gücü dahilindeki her şeyi yapmalı diyor. Çok da ilginç bir not var haberin sonunda, artı gerçekteki haberin. İsrail ordusu 22 Temmuz'da yaptığı bir açıklamada 7 Ekim saldırılarında Hamas tarafından esir alınan Alexander Danzig ve Yagev Buchstab'ın birkaç ay önce Han Yunus'taki saldırılar sırasında tırnak içinde yanlışlıkla öldürülmüş olabileceklerini doğrulamış nihayet. Temmuz'dan yani Ekim'den Temmuz'a kadar geçen evet, süre. Ama olay daha da önce gerçekleşiyor evet. Zaten. Mart civarında falan gerçekleşiyor. Hamas o zaman duyuruyor İsrail askerlerinin rehineleri vurduğunu. 10 Mart'ta duyurmuş Hamas, evet. Evet, Temmuz'da İsrail ya galiba oldu böyle bir şeyler demiş. Evet, Ve yanlışlıkla cenazeler öldürmüş ulaşmış. olabileceğini belirtiliyor. Şimdi Hamas'ın Mart'taki açıklamasını aylarca kabul etmemişti ordu. Şimdi 76 yaşındaki Danzig ve 35 yaşındaki Buchstab'ın öldüğüne dair yeni istihbarat bilgileri edinerek olayı doğrulamış. Bu arada demin 12 dedim ama 9'muş. İsrail'in Gazze'de Filistinlilerin sığındığı okulu vurduğu haberini düzeltiyorum. Bir okula saldırıda 9 Filistinli en az deniyor. Ayrıca dün Hamas'ın açıklaması, dün düzenlenen bir başka saldırıda Tahran'da öldürülen Haniye'nin korumalarının da öldüğünü duyurmuş. Hamas İsrail'in saldırısında Haniye'nin bazı korumaları öldü diye duyuruda bulunmuş. Evet. Peki oradan neye geçelim? Yani bir tek şu bir kriz durumu olarak Netanyahu'nun şu anda Birleşik Krallık'ın yani Britanya'nın ne denir Foreign Secretary nasıl çevriliyor bizdeki Dışişleri Bakanı. ilişkiler evet bakan Dışişleri olarak Bakanı, mı? evet. Tamam. Foreign Secretary, Dışişleri Bakanı. Doğrudan doğru. David Lammy ile görüşmediği ortaya çıktı. Yani tarihsel olarak tabii İsrail'in kuruluşundaki en önemli ülke konumunda Britanya ve neredeyse koşulsuz destek veriyordu. Ancak yakın zamanda bir işçi partisi iktidarı kuruldu. Her ne kadar İsrail karşıtı falan olmasalar da biraz daha mesafeli davranıyorlar. Çünkü seçimlerde Muhafazakar Parti'nin kaybetmesine çok temel bir rol oynamıştı. Milyonlarca kişinin Filistin için sokağa çıkmış olması. İsrail'i ziyaret etmiş Dışişleri Bakanı Britanya'nın fakat Netanyahu görüşmemiş çünkü kızgınmış yeni hükümette. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Netanyahu hakkında istediği yakalama kararına şerhi var daha önce Britanya'nın. Bunu kaldırmıştı yeni hükümet. Bu sebeple Netanyahu çok kızmış ve Dışişleri Bakanı ile İngiltere'nin görüşmemiş. Görüşmemiş. Bu tabii diplomasi tarihi, diplomatik ilişkiler tarihi açısından çetin bir nokta oluşturuyor. Çünkü böyle bir şey neredeyse persona non grata ilan edecek kadar çok ciddi sonuçları olabilecek diplomasi tarihinde bir şey. Fakat bunu örtbas etmişler anladığım Evet. kadarıyla. Yani Yani İsrail'in tarihsel olarak dört büyük şeyi var. Devlet desteği var arkasında. Hani Fransa, Almanya, Britanya ve Amerika Birleşik Devletleri. Şimdi Britanya biraz yeni hükümetle birlikte bir önceki kadar açık çek vermiyor İsrail'e. Yeni eğer Kamala Harris gelecek olursa o da yaptığı işte bu ulusal kongrede yaptığı konuşmada ateşkes çağrılarını ısrarla vurguladı. Zaten Filistin gündemli bir ilk kez bir ulusal kongrede Demokrat Parti'nin bir bölümde toplantıda yapılmıştı. konferans düzenlendi, evet, yani o da Fransa'da sol önemli bir şey. cephe birinci olarak çıktı. Parlamento seçimlerinin her ne kadar başkan hala Macron olsa da onlar da Filistin burada daha net bir şekilde Filistin yanlısı. Bir tek Almanya şu anda herhalde ellerinde kalmış duruyor ama bütün bu devletler hem İngiltere hem Almanya hem Fransa bir de ateşkes artık ateşkes çağrısında bulunmuştu İsrail'e yönelik. Dolayısıyla oldukça köşeye sıkışıyor gibi görünüyor Fakat ilginç bir detay Netanyahu. vardı bu son haberde. O bir satırla ona değinelim. Middle East Monitor'ın haberinde. Yani bu raporlar çıktı işte görüşmediler. Kızmıştı Netanyahu falan dedikten sonra. Britanya'dan bir açıklama gelmiş Dışişleri Bakanlığı'ndan. Böyle bir şey olmadı demiş. Yani Netanyahu Lamy ile Dışişleri Bakanı Lamy ile görüşmeyi reddetti diye bir raporlar yok böyle bir şey diye Anadolu Ajansı'na söylemiş Dışişleri Bakanlığı. Böyle programda yoktu demişler değil mi? Programda yoktu şimdi. Kurtarıyorlar yani Evet Netanyahu'yu. bu şey ziyaret sırasında yani Dışişleri Bakanı oraya gidiyor ama programda Netanyahu ile Başbakanı ile ülkenin görüşmesi yokmuş. Bu Buna da bu daha kötü değil mi aslında bakacak olursa? Buna Niye kuşlar bile almıyorsunuz? güler yani herkes güler ama bunu açıklamaya yapmış ve Anadolu Ajansı'na yapmış böyle bir haber. Çok ilginç yani gerçekten. Ayrıca Britanya'da eski İçişleri Bakanı Braverman'ın da İsrail'e bir ziyareti olmuş. O da devamını getiriyor bu olaylar. Yani bipolar sendromu diye ben buna bir acizane teşhis koydum. Bütün bu okuduğumuz haberlerde bir doktorlar beni affetsin, bağışlasın. Bipolar sendromuna çok benzeyen bir durum var burada. Bir söylediğiyle öteki bağdaşmıyor yani karşıtlıklar zıtlıklar zinciri içinde işte aynı şey bir de burada olmuş Braverman'ın İsrail ziyareti Siyonist aktivist Yahudi şey Müslüman düşmanı anti Müslüman Siyonist aktivist tarafından finanse edilmiş Ulusal Yahudi Meclisi tarafından bütün bir masraftır. Yani bu da ilginç geliyor bana. Aslında o kadar yüksek derecede yerlerde bulunan bir kişinin bir seyahati, İsrail seyahati niye başka bir kurum tarafından finanse edilir? Ama lüks otellerde vesairede kalıyorlar tabii onlar. Belki ondan dolayı mı bilmiyorum. Ama bütün parası Ulusal Yahudi Meclisi tarafından verilmiş ve onun kurucusu olan kişi Gerry Mont'un ise aşırı sağcı gruplarla Britanya'daki English Defence League başta olmak üzere yani Britanya'nın faşist hareketinden ve Tommy Robinson'un liderliğindeki Nazi biri olan Tommy Robinson'un liderliğindeki kişi şey örgüt onlarla da ilişkisi olan bir kişi tarafından verdiği yer alıyor. Yine Middle East Monitor'daki bir haber. Söyle Braverman da zaten ırkçı açıklamaları sebebiyle kendi partisinde İçişleri Bakanıyken görevinden atılmıştı. Özellikle Atılmıştı, göçmen ve Müslüman aynen karşıtı konuşmaları sebebiyle kendisine Cruella diye isim takmışlardı. Suella öyle ismi. ben. Zalim diye. Evet, şimdi ara verelim. Hemen konuğumuz olacak. Radyoda felsefe konusunda küçük düşünürler topluluğunu yapan Doktor Özge Özdemir'le programcımız bir konuşma gerçekleştireceğiz. Şimdi ara. Açık Gazete. Evet Açık Gazete burası. Açık Radyo'nun Açık Gazetesi. Ve bugün Cengiz Aktar yok. Kendisi bir seyahatte. Dolayısıyla biz de bir konuk aldık. Küçük Düşünürler Topluluğu 5 yıldır devam etmekte olan sona ermek üzere Açık Radyo'da. Onu yapan Doktor Özge Özdemir programcımız ve dostumuz şimdi bir genel değerlendirme yapacak. Son derece ilginç bir yazısı da çıktı. Analytic Teaching and Philosophical Praxis diye yani Viterbo Üniversitesi'nin dergisinde 44. cildinde onun bu seneki birinci sayısında yanılmıyorsam ve radyoda felsefe Küçük Düşünürler topluluğunu anlatıyordu. İstanbul'da bağımsız yayıncılık anlayışıyla gönüllülüğe dayalı yayın yapan Açık Radyo'da 5 yıldır çocuklarla birlikte yürüttüğümüz Küçük Düşünürler Topluluğu adlı radyo programını anlatan son derece ilginç verileri de içeren bir yazıydı. Şimdi onu konuşalım, bütün programı da konuşalım. Merhabalar Özge, hoş geldin. Hoş bulduk. Selamlar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Evet, ne olur bize anlat. Bu son derece dünyada da pek sık rastlanan bir olay değildi 5 yıldan beri. Çocuklarla felsefe üzerine onların görüşlerini de onların görüşlerini bir temel soru üzerine konuşmalarını sağlayan çok değişik, ilginç bir programın değerlendirmesini yapalım şimdi. Evet. 5 yıl boyunca birlikte program yaptık çocuklarla. Bu aslında bayağı büyük bir çaba. Çünkü çocukları organize etmek, radyoda işte düzenli bir şekilde bunu yapmak ve her sene yeni bir çocuk grubuyla bunu devam ettirmek öyle çok da organizasyonel açıdan da çok kolay bir şey değil. O yüzden bence çok güzel bir işi başardık hep birlikte. Sizin de çok büyük katkınız oldu radyonun. Çocukların okuduğu işte Erkan Oğlu okulların öğrencileriydi. Okulun çok büyük katkısı oldu. Bu şekilde bir 5 yılı tamamladık. Benim zaten uzmanlık alanım bu. Felsefeciyim ben ve çocuklar ve topluluklar için felsefe denilen bir alanda çalışıyorum son 10 yıldır. Bu radyo programı da aslında çalıştığım alanın bir üretimi, bir ürünü olarak çıktı. Biz hatırlar mısınız bilmiyorum çok 2019 yılıydı. Güven Güzeldere'nin hazırladığı Açık Bilinç programına konuk olarak evet. Gelmiştik. Evet. Orada işte Güven Hoca'yı çok beğenince şeyi aslında fikir onun fikri. Neden çocuklarla böyle bir şey yapmıyorsunuz gibi bir şey söyledi. Onun üzerine aslında fikir gelişti. Sonra sizinle konuştuk derken program şekillendi. Ve böyle böyle de 5 yıl geçti. Şimdi bu sene artık sonlandırıyoruz. Her sene 4 çocukla birlikte 13 bölüm kaydediyorduk. 5 yıl boyunca da işte herhalde toplam bir 65 bölümlük bir kaydımız oldu. Ben de bu kapanışı yaparken bu Viterbo Üniversitesi'nin dergisinde bir yazı istenmişti. Ben de bunu yazayım istedim. Böylece aslında programın da bir kaydı tutulmuş oldu. Hem nasıl bir program olduğu, hem etkisi, kazanımları bu makale aracılığıyla da aslında geniş toplulukla paylaşılmış oldu. O da beni de memnun eden bir sonuç. İşte Analytic Teaching and Philosophical Praxis diye siz de bahsettiniz. O dergide yayımlandı. Böyle bir süreç. Evet, benzeri çok fazla da görülmeyen bir şey olduğunu söyleyelim. Bunun bir parçası olmaktan, bu örgütleyicilerinden biri olmak ve bunu bağlamı sağlayabilmek açısından Açık Radyo'nun da bayağı onur duyduğu bir şey olduğunu söyleyebilirim ben de. Yani eşlik eden 4 öğrenciyle birlikte felsefi soruşturma programı, yani her sene yeni bir öğrenci grubuyla 13 bölümden oluşan bir program, senin de söylediğin gibi. Yani çocuklarla bir soru ya da kavram üzerine felsefi tartışmalar yapmak amaç. Yani her bölümde kayıt stüdyosu küçük bir sınıf oluyor. Ve yani bir yazından da aktarmaya çalışıyorum. Evet. Ve felsefi soruşturma, yani Lippmann ve Sharp adlı araştırmacıların okullara bir pratik olarak getirdiği felsefi soruşturmayı biz radyonun kayıt stüdyosuna geçiriyoruz diye. Ama çok ilginç bir şeye de değiniyorsun, onu da soracağım. Yani çocuklar için felsefe yönetiminin ilk amacı felsefi soru ve kavramların soruşturulması yoluyla çocukların eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerinin gelişimine katkı sağlamak. Ayrıca demokratik gelişim ve sivil katılım için erken yaşlardan itibaren becerilerinin, iletişim ve işbirliği becerilerinin gelişmesi de amaçlanıyor. Nasıl oldu? Nasıl bir değerlendirme yapıyorsun bu amaçlar açısından? Bu yöntemin aslında işte 4 temel amacı var, bu eleştirel yaratıcı düşünme. Bunlar daha çok bilişsel beceriler diyelim. Ama bir yandan da bu bir topluluk çalışması. Yani insanlar bir araya geliyorlar ve bir konuyu daha iyi anlamak için hem düşüncelerini söylüyorlar, hem karşı tarafı dinleyip düşüncelerini yeniden düzenliyorlar. Bu açıdan bakınca aslında o birlikte iş yapma ve birbirine özen gösterme dediğimiz bazı sosyal beceriler de devreye giriyor. Zaten bunu başardığımız yer biraz o demokratik ve sivil katılımın da başarıldığı yer. Bu tarz beceriler ne kadar erken yaşta aslında gelişmeye başlarsa etkisini ilerleyen yıllarda o kadar çok görüyoruz. Şunu bile söyleyebilirim. Mesela ben genellikle ilkokul, ortaokul seviyesindeki çocuklarla çalışıyorum ama bir sene boyunca ana sınıfında çalışmıştım. Bir grup çocukla birlikte bir süreç yürütmüştüm. Sonraki sene onların birinci sınıfa geçtiğinde Çok daha işte bu hani oturup kalkma, söz alma, söz verme, birbirini dinleme becerileri birbirinden farklı. Tabii çok küçük bir gözlem grubu. Bu şey genellenemez ama onun etkisini görüyorsunuz. Biraz böyle yıllar içinde uzun uzun yapmak gerekiyor. Tek bir seferde mucize bir çözüm gibi değil. Çocuklarla radyodaki süreçte kendi içinde bence bir çocuk için çok güzel bir deneyim oldu. Çünkü sahici bir deneyimdi. Hani böyle çocukları sadece deneyim yaşamaları için bazı aktiviteleri sürüklüyoruz ya. Bu öyle değil, bu kendiliğindenliği olan bir deneyimdi. O açıdan ben çok değerli buluyorum. Bizim radyonun olduğu mahalle, Tophane, çok güzel bir mahalle. Oraya geldiklerinde orada sokaklarda ya da stüdyoda yaşadıkları, işte birlikte paylaştığımız bir sürü an onlar için sahici deneyimlerdi. Bu açıdan bakınca da onların ne diyeyim, kişisel tarihlerinde aslında güzel bir anı olarak yer etti. Evet, Tabii, yazıda pardon ha, sözünü evet. kestim ama yani kritik bir noktaya da değiniyorsun bana göre. Yani yapılan çalışma alelade bir sohbet, dağınık bir konuşma ya da bir konu üzerine şamata değil. Çocukları düşüncelerini gerekçelendirmeye ve akıl yürütmeye, ayrıca birbirini saygıyla dinlemeye ve fikirlerini gözden geçirip düzeltmeye teşvik eden bir çalışma. Hakikaten çocuklarda bu demokratik değerlerin gelişmesi gözetiliyor. Litman adlı araştırmacının da üzerinde durduğu şeyle. Çok ilginç yani bir Evet. deneyim olduğunu söyleyebiliriz. Peki ne kadar dinlenmiş? O konuda da bazı bilgiler var. Evet, Onlardan da biraz evet. Biraz bahsedelim mi? aslında evet, verilerden de bahsedebiliriz belki. Dediğim gibi her sene 4 çocuk katıldığı için toplam bir 20 çocukla beraber aslında biz bu süreci yürüttük. Her sezonda da 13 bölümlük kaydımız olunca bir 65 bölümlük bir kayıt birikti. Onlar işte karasal yayından sonra diğer dijital mecralarda da kalıcı olarak yayında olduğu için oradan dinlenme oranlarına ulaşabiliyoruz. Dinlenme oranları bir yana, onların kalıcı olarak durması da bence çok değerli. Ona birazdan değinirim tekrar. Ama oradaki ölçümlere bakınca da hani programın yaklaşık böyle 55 bin kez dinlendiği, bir bölümün hatta tek başına 2000 kez dinlendiği görülüyor. Hani bağımsız bir radyoda yapılan, hiçbir reklam ve tanıtımı yapılmayan bir iş olarak bakarsak aslında bunlar kendi içinde çok değerli rakamlar. 50 ülkede dinlendiğine dair bir data var. O da tabii ki Türkçe bir program olduğu için %90 oranında Türkiye'de ama işte ardından da Almanya, Amerika, İngiltere, Belçika, Hollanda şeklinde devam ediyor. Yani daha çok Türk nüfusun olduğu böyle şeyler, ülkeler gibi bakabiliriz. Veriler bu yönde. Bu kalıcı olarak radyoda, şeyde, dijital mecralarda durmasının değeri, onu da unutmadan söyleyeyim. Aslında bunlar birer böyle ders örneği gibi de. Yani bu alanda çalışan eğitimciler, öğretmenler gerektiğinde bu kayıtları dinleyip aslında bu yöntemin nasıl çalıştığı, çocuklarla kolaylaştırıcı arasındaki o diyaloğun nasıl geliştiğine dair pek çok ne diyeyim, yöntemi, kuralı dinleyerek öğrenme şansı elde ediyorlar. O açıdan bence eğitimciler için güzel bir kazanım var orada. Evet, yani şey de ilginç, o yazında dikkat çekici bir tanımlama var. Yani neredeyse hiç reklam ve tanıtım yapmadığımızı düşünürsek programın kayda değer ölçüde dinlendiğini, hem de pek çok ülkede de dahil dinlendiğini söyleyebiliriz diyorsun. Ve bunun sebebi programın dinleyici için merak uyandıran, ufuk açıcı ve eğlenceli bir program olması kadar yayın yaptığımız radyonun kimliğidir diye devam ediyor yazı. Senin yazın yani. Yaklaşık 30 yıldır bağımsız yayıncılık anlayışıyla gönüllülüğe dayalı yayın yapan Açık Radyo, işte küresel iklim krizi, savaş ve barış, hak mücadelesi konularını merkezine alan bir radyodur. Radyonun programcıları gibi dinleyicileri de bu meseleleri dert edinen, bağımsız düşünen ve alternatif bakış açılarına ilgi duyan kişilerdir. Radyonun kimliği yaptığımız işle öylesine örtüşmektedir diyorsun ki, Ortak çalışmamızın başarısını ve birlikte iş yapmaktan duyduğumuz karşılıklı memnuniyeti burada bir kez daha dile getirmek isterim diye bizi de çok gururlandıran değerlendirmeler yapıyorsun. Çocuk. Evet, doğrudan okumanız çok güzel oldu bunu. Evet. Teşekkür Evet. ederim burada bir kez daha. Biz de öyle. Aynen. Yani çok benzersiz bir şey aslında küçük düşünürler topluluğu. Ve yani programın bir de çocuklar için, eğitimciler için kazanımları değil mi? Çeşitli Evet. bölümler halinde ele alınmış ve geniş toplum için, topluluk için Evet. kazanımları da var. Birazcık da bir iki cümleyle de onları da anlatır mısın bize lütfen? Evet. Makalede aslında böyle üçe böldüm onu anlatırken. Çocuklar için bir kazanım var. Hem katılan çocuklar hem de dinleyicisi olan çocuklar da var. Çünkü biz böyle çok güzel sosyal medyadan geri dönüşler alıyoruz ya da bazı yerlerde çocukların ebeveynlerine rastlıyoruz, öyle geri bildirimler alıyoruz. Severek dinleyen bir kitlesi de var aslında. Dolayısıyla bir akran etkileşimi denilen bir süreç de oluyor. Çocuklar için bir diğer kazanımı işte 10-12 yaşlarında bu programın yürütücüsü olan çocuklar. Yani çok küçükler daha ve düşüncelerinin kaydı tutuluyor. Hani bu alelade bir video ya da ses kaydı değil. Dolayısıyla hani yıllar sonra tekrar oraya dönüp orayı dinlemek bence çok hoş bir şey. Yani aa böyle bir şeyler demişim ben tarihin bir anındayı bu kadar açık olarak görebilmek. Kendilerinin çok güzel beyanları var. Siz de görmüşsünüzdür. Evet, onlara da şimdi hemen geçebilirsek çok mutlu Olur, olacağım. olur. Yani Tophane'de, İstanbul'un tarihi semtlerinden biri olan Tophane'de olması ve o mahallede geçirilen vakitten duydukları haz da en çok dile getirdikleri geri bildirimlerden biridir diyorsun. Yani program çıkışında hep Evet. birlikte gidilen tarihi simit fırınının, bazen küçük kafelerde yapılan küçük kutlamaların, işte radyoya gelip giderken okul servisinde yaşadıkları komik olayların hayatlarında unutulmaz anlar olduğunu bildiriyorlar. Harika yani. Ve onlardan gelen cevaplar var. Onları bize anlatır mısın lütfen? Evet, doğrudan aslında onların sözlerinden alıntı Sözlerinden yaparak alıntıları, paylaştım. Ben de duygu kullanıyorum. Bu radyoda geçirdiğimiz zaman çok güzeldi. Hayatımızda sihir gibi bir şey oldu demişti sabah. Mesela o böyle hani sihir gibi bir sihir. şey. Demek ki hani öyle bir deneyim ki bu çok bir şey çok mutlu etmiş orada. Bunu duymak çok güzel. Mesela Ömer Faruk'un bir ifadesi var. Programın bitmesine üzülmek yerine hani iyi ki böyle bir şey yaşadım diye sevinmeyi tercih ediyorum demiş o da. Genellikle son bölümde programı değerlendirip onların kendi deneyimlerini değerlendirmeni istiyorum. Onların kayıtları da duruyor o yüzden. Oradan çektiğim ifadeler. Evet. Onun dışında da Şey işte de çok, böyle... pardon, Ha, evet şey siz de çok söyleyin. Ha? ilginç. Yani Nural Atacan'ın da söyledi. Ben 10 yıl sonra bu kayıtları bir daha dinlemek isterim. Aradaki farkı görmek güzel olur diyor. Yani zaman Evet. kavramıyla çok ilginç açıklamalar yani. Evet. Bir de genel olarak çok gurur duyduklarıydı. Hani böyle etraflarında da ben bir radyo programına katıldım, böyle bir şey yaptım. Çok gurur duymuşlar. Bu da bence çok güzel bir duygu. Kendimi çok olgun biri gibi hissettim diyor Evet, Defne İpek mesela. evet. Kendimi çok olgun biri gibi hissettim. Bir Evet. de Mehmet Alp de şey demişti, değil mi? Bu deneyim bana o kadar çok şey kattı ki en başta sakin ve dikkatli olmayı öğrendim diyor. Evet, çünkü orada şey bir profesyonel havasına giriyorlar radyoda. Çünkü ben onlara küçük yönergeler veriyorum. Çocuklar işte mikrofona çarpmayın, şu sesi yapmayın falan gibi. O yüzden böyle üzerlerine çok tatlı bir ciddiyet geliyor. O hallerini görmek de çok güzel aslında. Çocuklar sevdikleri bir işi yaparken ne kadar aslında uyumlu bir şekilde yapıyorlar, onu da görüyorsunuz. Evet, hem çok eğlenceli hem çok gurur vericiydi diyen Ece gibi. Evet, yani senin de Evet. çok ilginç. Yani Hüseyin Kağan'ın söylediği de çok bana önemli geldi. Başkalarıyla konuşurken artık utanmıyorum. En büyük kazanımı bu oldu benim için demiş. Yani Evet. utanma duygusu falan yok. Geliştirmiş Böyle kendisini. derseniz olmaz Ömer Bey. Utanma duygusu yok dersin. Özgüven gelmiş anlamında Özgüven herhalde. gelmiş, evet. Evet, yani çocukların o sosyal ve duygusal gelişimlerini de etkileyen bir yanı var tabii. Ya işte sakin ve dikkatli oldum, utanmıyorum artık, daha özgüvenli bir yerden konuşuyorum demeleri aslında kendilerindeki bir değişimi fark ettikleri ne ifade ediyorlar. Böyle bir katkısı olduysa da ne mutlu bize. Evet, harika. Peki eğitimciler için kazanımlara da azıcık değinebilir miyiz? Eğitimciler için dediğim gibi onların birer kayıt olarak orada durması çok güzel. Çünkü her bölümü dinlediklerinde aslında bir felsefi soruşturmada çocukların attıkları adımları ve bir kolaylaştırıcı, işte o benim orada, onun attığı adımları orada görme şansları oluyor. Onun dışında tabii ki sadece eğitimciler değil, eğitim kurumları da söz konusu. Onlar için de bir model oluşturuyor aslında. Yani hani bu tarz yöntemlerin ve uygulamaların eğitime dahil edilmesi ve bunun yarattığı etkiyi gözlemlemeleri aslında diğer okullarında bilmesi, anlaması ve benimsemesi açısından bir örnek oluşturuyor program. Bir de en son geniş topluluk için kazanımdan, yani işte hepimiz için olan kazanımdan bahsetmiştim. Ona geçmeden bir şey daha ilave edeyim Olur. izninle. Yani şey, yazıdaki önem, bana çok önemli görünen bir tespit de yeni fikirlere açık olmak, kendini soruşturmacı olarak konumlandırmak, açık uçlu sorular sormak, varsayımları açık hale getirmek, gerekçelendirmeyi teşvik etmek ve en önemlisi bence alternatif bakış açılarının açığa çıkmasını sağlamak, ayrımları fark etmek, bağlantılar kurmak, yani bağlamı korumak diye ve diyalogu, soruşturma ve diyalogu devam ettirmek, yani eleştirel ve yaratıcı düşünme becerileriyle birlikte çalışan ve özen gösteren topluluk olma becerilerinin gelişimini sağlamak, bu çok önemli geliyor bana. Evet. Evet, orada böyle daha tek tek hani ne gibi kazanımlar var ve neleri gözlemleyebilirler diye de sizin bahsettiğiniz gibi açıkladım makalede. Evet, şimdi bir de tabii geniş topluluk için kazanımları, dün biraz önce Evet. söyledim, ondan birazcık bahsedelim. Evet. Ya çocukluk denilen süreç de hem doğal bir süreç, evet, ama bir yandan da toplumsal olarak kurulan bir süreç. O yüzden hani bugün tarihin bu anında çocukluk bizim için nasıl bir şey, zihnimizde nasıl bir yeri var? Bence hepimizin bir tur dönüp oraya bir bakması gerekiyor. Günümüzde de işte yetişkinci tutumlardan çok çocukçu tutum dediğimiz bir yere doğru gidiyor literatür. Bunun değişmesi de bence aslında bu tarz programların, bizim radyo programı gibi programların ortaya çıkmasına vesile oluyor. Ama bir yandan da bu tarz programların olması da bu bakış açısını destekliyor. Yani bunlar birbirini ne etki ederek etkiyi büyütüyorlar. Burada hem çocuklarla birlikte hem de çocuklar için bir şey yapma fikri var. Dolayısıyla hani artık o yetişkinin bilen, öğreten, çocuğu ötekileştiren tavrı değil de çocukla birlikte ve çocuk için hareket ettiği bir yer. Bu yaklaşımın dünyada yükseliyor olması da dediğim gibi radyo programı bunun bir ürünü, ama bizim radyo programımız da bu bakış açısına katkı sağlıyor. O açıdan da ben çok değerli buluyorum. Etik ve politik bir yaklaşım, etik politik yaklaşım diyorsun ki çok önemli aslında. John Wall diye bir araştırmacı, eğitimcinin galiba, childism kavramıyla öne çıkardığı bir şey. Yani mevcut sosyal normların, kuralların da sorgulanması ve yeniden kurulması gerektiğini alıntılıyorsun John Wall'dan. Yani burada bana da çok çok önemli görünen şeylerden biri, yetişkinlerin kurguladığı ve pratiklerini belirlediği çocukluk, artık çocuklar için ve çocukların da katılımıyla, bu katılım meselesi fevkalade önemli. Yani radyo programımız bu yetişkinci bakış açısından çocukçu bakış açısına geçtiğimiz dönemin bir ürünü olduğu kadar, bu zihinsel değişime katkı sağlayan bir çalışma diyorsun. Çocuklar akıl yürütme ve ifade etme konusunda yeterli, toplumun etkin ve yaratıcı sosyal ortakları. Bana yazındaki pek çok önemli noktanın arasından belki de en önemlilerinden biri olarak görünen bu yaratıcı, yani toplumun etkin ve yaratıcı sosyal ortakları olmaları. Yani bilgi ve kültüre pasif bir şekilde maruz kalan değil, bilginin ve kültürün aktif eş inşacısı olmaları. Yani dolayısıyla seslerini giderek daha fazla duyurabilmeleri kamusal alanda, yetişkinlik ve çocukluk konusunda da ne doğru bildiklerimiz, değerlerimiz ve pratiklerimiz değişecektir diye dönüştürücü bir şeyden de bahsediyorsun. Yani radyo programı da bu ilkelerden hareket edip bu ilkelerin tanınmasını ve yaygınlaşmasını desteklemektedir. Peki hı hı. Sonuç olarak özet verirsek, son bir özet. Nedir bu çocuklar, eğitimciler ve toplum üzerine, geniş topluluk üzerindeki etkisi hakkında birkaç cümle söyler misin lütfen? Hı hı hı. Yani aslında her şey bir tarafa böyle bir işi çocuklarla yapılan ya da eğitim alanında yapılan bir işi gönülden yapmak, sadece bir deneyim olarak yaşamak ve uzun süreli yapmak. Hani sadece yapmış olmak için değil de o anın içinde orada o işi tamamlamak bence o çok ne bileyim değerli bir şey. Yani bunu keşke daha da yapabilsek. Bu radyo programı o açıdan benim de kişisel tarihimde özel bir yeri var. Hani sırf bir ürün çıkarmış olmak için ya da yapmış olmak için değil de kendi içinde inanarak ve yapmak, o anda yaparken de zevk aldığımız bir işti. Çocuklar 10-12 yaşlarındalar ve büyüyorlar. Hatta makalenin sonunda da söylüyorum, sadece bedenleri büyümüyor, ses tonları bile değişiyor şu anda. Evet. Dolayısıyla hani onlarla böyle yıllar sonra bir kez daha radyoda bir araya gelmek isterim. Çünkü o çok değişik bir anı değeri var bunun. Böyle bir süreçti benim için. Çocuklara, eğitimcilere ve geniş topluluğa katkısı olduğunu gözlemliyorum ve olmaya devam ederse dediğim gibi ne mutlu bana. Ama benim de kişisel tarihimde böyle bir duygusal etkisi de var aslında. Evet, yani şeyden de bahsediyorsun. Çok ilginç tabii, okudukça insan heyecanlanıyor ve düşünüyor. Yani teknolojinin gündelik yaşamımızda yaygınlaşmasıyla birlikte çocukların çok sayıda ses, fotoğraf, video kaydı olsa da bir konu hakkındaki düşünceleri nadiren kaydedilmektedir diyorsun. Bu çok istisnai bir şey kazandırıyor programa da, Açık Radyo'ya da. Yani kayıtlar arşiviyle sık sık gündeme gelmesine çalıştığımız radyoda bu da böyle bir programa katılmış olan çocuklar için bir bellek işlevi görmekte olduğu çok ilginç. Yani Açık Radyo kurulduğundan ilk dönemlerden başlayarak küçük çocuklara da çeşitli programları sahip kılmaya çalışmıştı. Onun da bir uzantısı bu. Çok önemli yani. Yıllar sonra bırakın düşüncelerinin ve iletişim kurma biçimlerinin değiştiğini, ses tonlarının bile değiştiğini göreceklerdir zaten. Demin sen de söylemiştin. Yani çok önemli bir kayıt tutulması. Yaptığım işin benim için de diyorsun. Ve hayatımın belli bir döneminin kaydı tutulmaktadır. İşte arşivin de önemi burada. Peki nasıl bitirelim? Ben yani bugüne kadar programla tanışmamış olan kişiler varsa ya da tanışanlar için de aynı şekilde işte bu dijital mecralarda Küçük Düşünürler Topluluğu diye yazıp böyle hoşlarına giden bir başlığı seçip dinlemelerini önerebilirim. Çünkü çok güzel konularda konuştuk. Şimdi bir yandan diğer telefonumdan bakıyorum da başlıklara. Ne bileyim işte mutluluk arttırılabilir mi? Konuşmak iyileştirir mi? Sözcükler kişiliğimizi yansıtır mı? Alçak gönüllülük nedir? Tedbirli olmak nedir gibi. Şimdi böyle sırayla bakıyorum. Böyle böyle sorular tartışmışız. Böyle 60-65 bölüm böyle kayıt var. Bu sorular zaten hani biz yetişkinler için de üzerine düşünmesi son evet. derece zevkli ve güzel sorular. Ama bir de bunları çocuklarla onların düşüncelerini, örneklerini, anlatış biçimlerini dinlemelerini tavsiye ederim. İşte dediğim gibi hem eğlenceli hem de çok ufuk açıcı. Evet, Özge Özdemir, çok çok teşekkür ederiz. Büyük bir deney paylaştın hem bizimle hem toplumun çeşitli kesimleriyle. Bu ileride bunun başka versiyonlarıyla da tekrar buluşabilmek umuduyla diyorum. Evet. 1919-20 arasında 12 yaş, 20-21'de 12 yaş, 21-22'de 11 yaş, 22-23'te 10 yaş ve 23-24'te de 10 yaştan grupla hep dörder çocukla yapılmış harika bir deneyimden bahsediyoruz. Çok teşekkürler bize Evet, katılmış. ben de bize bu imkanı sunduğunuz için, bu programın yaratılmasına katkı sağladığınız için çok teşekkür ediyorum. Bununla tamamlayayım ben de. Sağ Ve olun. biz de çok teşekkür ederiz. Peki, ileride görüşmek, bu konuları radyoda felsefeyi de devam ettirmek üzere diyelim. Hoşça kal. Çok teşekkür ederim. Hoşça Görüşmek kalın. üzere. Bay bay. Açık Gazete. Hüsnü Kabul. Mültecilerden hak temelli sesler. Hazırlayan ve sunanlar Ferhat Kentel ve Vasim Ahmet Sittik. Merhaba herkese. Günaydın. Burası Açık Radyo 95.0 frekanslı. Ferhat Kentel ve ben Vasim Muhammed Sedik ile birliktesiniz. Merhabalar, günaydın. Vasim, ben hemen lafı günaydınla almışken küçük bir not da düşmek istiyorum. Lütfen. Geçen haftaki yayınımızda Türkiye'de süre giden Suriyeliler hakkındaki çeşitli dedikoduların tam tersi bir dedikoduya yer vermiş gibi olduk. Onu bir teyit etmek üzere bir kenara koymak istiyorum. Yani şuydu, işte Suriyeli öğrenciler bedava eğitim yapıyorlar. Hiç, işte bütün avantajlardan herkesten daha çok yararlanıyorlar haberlerin tersine. Biz de Suriyeli öğrencilerden çok yüksek paralarla kayıt paraları alındığına dair bir haber iletmiştik. Bunu konfirme edemedik. Bunu en azından şimdilik bir not düşelim. Bunu takip edip tam aslını öğrenmemiz gerekiyor diyerek dinleyicilerimizle paylaşalım. Evet, buyur, söz sende tekrar. Bu önemli. Bu takipteyiz aslında. Ahmet Kancı'dan bu bilgi almıştık. Yakın zamanda döneceğini umuyoruz. Öyle bir geri dönüş yapmıştı diyelim. Şimdi bugün bir konumuz var. Şu an bizi Bangladeş'ten bağlanıyor. Mahmudul Hasan Naim. Hoş geldin Naim. Bizi Merhabalar herkese. Merhabalar. Merhaba, Hoş merhaba. geldiniz. Hoş geldin. Ederim. Hoş buldum. Naim İbni Haldun Üniversitesi'nde sosyoloji doktora öğrencisi. Daha önce Bangalanama'da editör olarak görev yapmış ve şu anda çevrimiçi bir dergi olan Prostobona'nın editörüdür. Araştırma alanları özellikle Güney Asya'da siyasal İslam, toplumsal şiddet, kendi ifadeyle İngilizce'de communal violence diye getiriyor. İslamofobiya ve siyasal antropoloji üzerine yoğunlaşmakta. Naim'in İbni Haldun Üniversitesi'nde Profesör İrfan Ahmet ile birlikte yazdığı yükselik lisans tezi dikkatime çekti. Tezin başlığı şöyle: Beyond the Banalities of Labels, Examining the Narratives Versus Realities of Communal Violence in Bangladesh. Genel olarak Türkçe'de şu şekilde çevrilebilir: Etiketlerin sıradanlığının ötesinde Bangladeş'teki toplumsal şiddet anlatılarının ve gerçeklerinin incelenmesi. Şimdi bugün Naim ile Naim'in araştırdığı bu konularla ilgili konuşacağız ve genel olarak bu toplumsal şiddetin sıradanlığı üzerine konuşmaya çalışacağız. Aynı zamanda bu konuyu Bangladeş'teki son öğrenci ayaklanmasıyla bağlantı olarak ele alacağız ve bunu Pakistan, Hindistan ve Bangladeş'in bölünmesiyle oluşturan, yani aslında bu İslamofobi demişken geçen hafta İngiltere'deki İslamofobi ve Müslüman karşıtı, yani sığınmacılara karşı pogrom saldırılardan bahsetmiştik. Bu İslamofobiye mesleği tekrar tarihselleştirme çalışacağız. Çünkü geçtiğimiz hafta yine 14 ve 15 Ağustos tarihlerinde hem Pakistan'da hem Hindistan'da bağımsız günü kutlandı. Bu kutlamanın, bu şenliğin, bu bağımsızlığın gizli görünmez bedeli, şiddeti yani mübadele ve göç hakkında konuşmaya çalışacağız. Ve sonunda da zamanımız kalırsa Bangladeş'teki en son öğrenci ayaklanması sonucuyla Şeyh Hasina'nın Bangladeş'ten Hindistan'a gidişi ve ardından Nobel Barış Ödülü ekonomist ve girişimci Muhammed Yunus'un iktidara yükselişi hakkında da konuşmaya çalışacağız bu kısa zaman diliminde. İlk sorudan hemen başlayayım. Ben şimdi Nain, bu geçen hafta bildiğin üzere çok bilinen ve bağımsız günü hem Hindistan ve Pakistan'da 14 ve 15 Ağustos olarak 1947'de aslında bağımsız oldu ve böyle bir bağımsızlık günü kutlandı. Pek çok insan bunu her sene kutluyor. Çoğu zaman tarihi bu şekilde iskalıyoruz. Neyin bana bu bağımsızlığın ya da bölünmenin, kalpların bölünmesi senin için ne anlama geldiğini bize biraz anlatabilir misin? Göçü de burada göz önünde bulundurarak Doğu Pakistan'ın 1970'te Bangladeş olmasının önemini de açıklayabilir misin? Tabii. Bir siyasi varlık olarak yani bağımsız her insan için temel bir arzudur. Ancak genellikle yani bunun bir bedeli de vardır. Yani 1947'den bahsedecek olursak yani Hindistan alt kıtasının acımasız İngiliz sömürgeciliğinden bağımsız ülke halkı için uzun zamandır beklenen bir özgürlüktü ve çoğunlukla dine dayalı olarak iki farklı ülkenin yani Pakistan ve Hindistan'ın oluşumuna yol açtı. Daha sonra da 1971'de Bangladeş adıyla başka bir ülkede ortaya çıktı. Ancak bu bağımsızlığın bedeli de yüksekti. Yani anlattığınız gibi milyonlarca göçlerin yanı sıra her iki toplumdan büyük çaplı insanın öldürmesine yol açtı. Bu nedenle bu an aynı zamanda yani bu olay acıyla doluydu. Bir akademisyen olarak yani burada bağımsızlık sonrası siyasi düzenlemelerinin başka bir yönüne odaklanmak istiyorum. İki ülkenin oluşmasından yani Pakistan ve Hindistan'ın oluşumundan sonra Hindistan bölgesel bir siyasi hegemon olarak ortaya çıktı. Hindistan bağımsızlıktan sonra hemen sonra Keşmir, Hayderabad ve Sikkim gibi birçok bağımsız princely devletlerin işgal etti. Aynı zamanda bölgesel düzeyde sömürgeci bölbe yönet politikasını uygulamaya koydu. Aslında Bangladeş'in bağımsızlığı da yani kısmen bununla ilgiliydi. Bangladeş Pakistan'dan bağımsız bir ülke olarak ortaya çıkmış olsa da yani Hindistan bu bölünmede Bangladeş'in kurulmasında önemli bir rol oynadı. Pakistanlı liderlerin özellikle Bhutto ve Yahya Khan'ın Bengal halkına yönelik ayrımcı politikaları ve akılsızca aldıkları kararlar Bengal halkını öfkelendirdi. Yani ve Pakistan ordusunun sivillere yönelik saldırı 1971'deki iç savaşa yol açtı ve nihayetinde yani Bangladeş'in bağımsız lig geldi. Ancak Hindistan Pakistan'ı bulup kendi siyasi hegemonyasını Bangladeş'te kurmak amacıyla bu savaşta önemli bir rol oynadı ve hatta doğrudan katılmıştı. Sonuç olarak Bangladeş yani son Bangladeş 50 ili aşkın bir süredir bağımsız olmasına rağmen özellikle son 16 yıldır büyük ölçüde Hindistan'ın egemenliği altındaydı. Öyle ki yani birçok akademisyenler Bangladeş'i Hindistan'ı bir vasal devleti olarak diyordu yani. Naim, sen özellikle 1970'lerden bahsederken işte Doğu Pakistan, Batı Pakistan olarak adlandırılıyordu. Yani şu anki Doğu Pakistan Aynen. aslında Bangladeş olarak adlandırılıyor. Batı Pakistan da Pakistan olarak Pakistan kaldı. olarak. Ve Bhutto'da Zulfikar Ali Bhutto'dan bahsediyorsun. Aynen. Zulfikar Bhutto ve Mucibur Rahman'ın o dönemdeki aslında olağanüstü bir talihsizce bir yanlış anlaşma ile olan bir bölünmeydi ve aslında burada unutmamız gereken ve yine aslında hatırlamamız gereken bir durum var gibi hissediyorum. Bu Hint kıtanın bölünmesi tarihteki en büyük göç aslında ve şiddetli bir uluslaşma süreci gösteriyor. Öyle değil mi? Neyim? Yani Doğru. en az 15 milyon insan yerinden edilmiş, en az 2 milyon insan öldürülmüş ve en az 1 milyon kadın tecavüze uğramış. Yani İnanılmaz rakamlar bunlar tabii. Yani bunlar pek bilinmiyor. Onun için burada da söylenmesi bir kez daha insanı şaşırtıp dehşete düşürüyor. Yani bilinmesi çok önemli. 2 yani milyon insan öldürülüyor yani. 15 milyon insanın kamyonlara, otobüslere, eşeklere, at arabalarına bilmem ne binerek yani düşünebiliyor musunuz? Güneyden kuzeye, işte bu kuzeyden güneye bu milyonlarca insan hareket halinde. Yani gözü de canlandırmaya çalışın ne kadar korkunç bir durum. Ve bunun hiç iyi bilinen ayrıntılı anlatımları da var mı yok mu bilmiyorum ama yani ben az bilenlerden biri olarak bunu bir fikrim vardı elbette ama yeterince üzerinde konuşulduğunu hiç zannetmiyorum yani. Ya burada Ömer abi çok önemli bir yerde aslında bunu böyle bir yorum yapıyorsunuz. Biz aslında önümüzdeki yayınlarda da bir aklımda böyle Covering South Asia diye bir şey geçiyor. Birkaç yayın biraz daha durmaya çalışacağız. Hem bu tarihsel süreci anlatmak adına ve bize büyük ihtimal Ayşe Celal da kalacak Pakistan tarihçi. Çok önemli bir tarihçi. Oksford'da çalışıyor. Değil mi Naim? Sen ne dersin? Senin sözünü tekrar Evet, pardon. Naim'den aslında onu isteyelim. Yani şu mülteci olmak, bugün tüm bu korkunç kitlesel göç için biraz belki vakıf olmamız için belki bir şeyler anlatabilir Naim. Tabii bu çok ucuz bir olaydı. Bir de bilmiyorum yani Türkiye'de yani sizin anlattığınız gibi yani çok fazla bilinmiyor olabilir ama yani bu coğrafyada ya bu çok tartışılan bir de çok konuşulan bir olay. Ama burada şöyle bir şey var. Ben kısaca bunu eklemek istiyorum. Yani buradaki bütün tartışmalar da yani bir şey ortada yok. Yani tüm mülteciler bir de göçmenler anlatırken ya da tartışırken yani herkes mesela Hindistan'dan Hinduların ya da daha doğrusu Bangladeş'ten Hinduların Hindistan'a göç etmesinden bahsederken yani Hindistan'dan Bangladeş'e gelen yani milyonlarca Müslümanların yani oradaki yani evleri her şeyi bırakıp Bangladeş'e gelip o burada nasıl yaşadığından hiç kimse bahsetmiyor. Yani bu konuda hiç kitap bile yazılmamış 2012'ye kadar. Yani en son zamanlarda Said Ferdaus adlı bir antropolog bunun üzerine bir kitap yazmış ve bu konuyu ortaya çıkarmış. Bu da önemli bir şey. Yani Hindistan sadece bir şey siyasi bir hegemon değil. O da kültürel ve entelektüel bir hegemon olarak da yani burada var. Ben şimdi dilerseniz bu çünkü olağanüstü bir direniş söz konusu bu geçen haftalardan itibaren Biz çok yakından tanık oldu. Bu özellikle öğrencilerin öncü rol oynadığı bu ayaklanma ile ilgili aslında biraz konuşabilir miyiz diye sormak istiyorum. Çünkü Bangladeş'ten şu an kaçmış olan Şeyh Hasina, Şeyh Hasina Mucibur Rahman'ın kızı aslında. Aynen. Neler olup bitiyor şu an Naim? Bununla ilgili de biraz bahseder misin? Tabii. Tamam, şimdi ben Şeyh Hasina'nın partisi Avmilik rejimin yakın tarihiyle başlamak istiyorum. Yani 2007 ile 2008 yılları arasında ordu destekli bir hükümetin 2 yıllık olağanüstü hal yönetimin ardından Şeyh Hasina'nın Avamilik Partisi 2019 yılında Hindistan'ın desteğiyle iktidara gelmişti. İktidara gelir gelmez ilk icraatlarından biri, yani Avamilik Partisi'nin ya da hükümetin ilk icraatlarından biri de askeri bir isyan düzenlemek oldu. Bu isyanda kendi rejimini ve Hindistan'ın etkisini tehdit edebilecek 57 üst düzey subayı, yani öldürüldü. Yani bu gelir gelmez ilk olay. Ondan sonra, yani Hasina daha sonra muhalefet partilere karşı, özellikle Cemaat-i İslami başta olmak üzere İslamcı grupları hedef alan topyekün bir savaş başlatmıştı. Bir de bu rejim son 16 yılda binlerce insanı öldürdü ve hapsetti. Hatta ülkeyi fiili bir tek parti diktatörlüğüne dönüştürdü. İktidarı boyunca 2013'teki Şapla Meydan katliamı ve son Temmuz katliamı da dahil olmak üzere bir sürü katliam gerçekleştirildi. Bir de orada, yani çocuklar dahil olmak üzere binlerce kişileri öldürdü. Yani sadece 2013'teki olayda bir gecede, yani yaklaşık 1.000 kişi öldürüldü. Bir de hatta kimse bu konuda, yani son 12 yılda kimse bu konu üzerinde hiçbir şey söyleyemedi. Bunların yanı sıra ayrıca ülkeyi fiilen bir Hint vasal devletine dönüştürdü. Bir de yaygın yolsuzluk, yüksek enflasyon, işsizlik gibi, yani çok fazla ekonomik yıkılmasına da yani neden oldu bu rejim. Şimdi gelelim bu rejimin düşmesine neden olan, yani en son hareket ya da ayaklanma, öğrenci ayaklanma ya da daha doğrusu öğrenci kitle ayaklanmaya. Bu hareket Temmuz ayı başlarında devlet işlerinde ayrımcı %56 kota sistemine karşı huzurlu bir öğrenci protesto olarak başlamıştı. Bu devlet işlerinde bu kotaların %30'u, yani nüfusun %1'inden azını oluşturan 1971'deki özgürlük savaşçıların torunlarına ayrılmıştı. Ama gerçekte ise bu kontenjanlar Hasina'nın partisine üye olan kişilerle dolduruldu. Bir de öğrenciler buna karşı bir reform, yani istemişti. Bir de protestonun ikinci haftasında Hasina barışçıl protestocuları milliyetçilik karşıtı, yani daha doğrusu Bengalce olarak Rajakar denilen, yani bunun anlamı işte milliyetçilik karşıtı, Bangladeş'e karşıtı bir anlamı geliyor. Bu Rajakar dedi. Bir de onlara radikal İslamcı olarak tanımladı. Bir de bu tanımlama daha sonra geniş bir hareketin başlamasına neden oldu. Bir de Hasina rejimi, yani daha önceki gibi bu ayaklanmayı bastırmak için polis, asker ve partiye bağlı kişilerle öğrencilere saldırdı. Bu acımasız baskıda, yani 2 haftada yaklaşık en az bir kişi öldürüldü. Bir de 10 binden Fazla kişi de yaralandı. 10 binden fazla kişi de gözaltına alınmıştı. Bir de 10 gün ülke boyunca hiç internet bile yoktu. Evet, bundan da hiç dünyada çok az yerde bahsedildiğini gördük. Yani medyada, uluslararası medyada, yerleşik medyada bunun üzerinde çok az ve seyrek haber verildiğini de ayrı bir not olarak da ilave etmek gerekir. Biz de öğrenebildiğimiz kadarıyla birkaç cümleyle bahsettik bundan ama yani çok inanılmaz derecede yüksek hem sayısal olarak hem de olayların gerçekleşiş biçimi olarak çok endişe verici gelişmeler bunlar tabii. Bu arada ben de Naim'e bir soru sormak istiyorum. Bu öğrenci hareketinin, o kitlenin daha doğrusu özelliği nedir? Neydi? Klasik siyasi hareketlere, partilere veya işte taraflara dair bir referansı var mıydı? Yoksa çok daha bir Hayır, koalisyon gibi hayır. miydi? Bu tam olarak üniversite öğrenciler tarafından, yani siyasi olmayan öğrenciler tarafından yani başlamıştı. Tabii sonradan yani diğer siyasi partiler destek verdi ama yani bunlar bu öğrenciler hatta ya sonradan yani daha doğrusu daha kitle olarak insanların katıldığı burada bir yani siyasi referans yoktu. Evet. Yani dostu farklı insanlar bir araya gelmişti anladığım kadarıyla. Evet, yani son yani 16 yılda yani herkes yani Avamilik Parti yani Hasina'nın partisine üye olan ya da ona destek veren herkes onun için tehdit edildi ve herkes yani onun zulmüne uğramıştı. Bir de yani bu şeyin ya sebebiyle herkes yani sokağa çıkmıştı. Şöyle bir Evet. şey oldu. Çok bilinen bir aslında fotoğrafçı Şahidül Alam Bangladeşli Democracy Now'da Amy Goodman'la yaptığı bir röportajında kendi tutuklanması ile ilgili bir durumunu anlatıyor. Aslında Şeyh Hasina'nın otoriter rejim döneminde tutuklanıyor ve ne kadar baskıcı olduğunu aslında Şahidül Alam, çok bilinen bir insan hakları aktivisti, fotoğrafçı anlatıyor bu durumları. Ama şu an bu Muhammed Yunus Barış Ödülü, Nobel Barış Ödülü. Nobel Barış Ödülü girişimci ve iktisatçı. Aslında bununla ilgili ne dersin Naim? Muhammed Yunus ile ilgili. Şu an çünkü Tabii. o iktidarda gelmek üzere. Tabii buna konuşacağız ama yani bundan önce ya Profesör Yunus'la ilgili bir şey de eklemek istiyorum. Yani hatta geçen sene Hasina bu Doktor Yunus'u sahte bir şeyle yani cezalandırmaya çalıştı. Bir de ona hapsetmeye çalıştı. Şimdi gelelim Doktor Yunus ve onun hükümetine. Şimdi Profesör Doktor Yunus dünya çapında tanınan bir ekonomist, sivil toplum lideri ve Nobel ödüllü bir isimdir. Yani şu anda ülkenin geçici yönetimin başında bulunuyor. Kendisi dürüst bir insan ve halktan siyasi partilere kadar geniş bir destek görüyor yani ülke çapında. Yani hepimiz ülkenin yaşadığı sari onarmaya çalışacağını bir demokratik bir geçiş sürecine liderlik edeceğini umuyoruz. Ancak Yunus'un önünde büyük zorluklar vardır. Yani ilk olarak yani iç meselelerden bu ilk zorluk iç meselelerden kaynaklanıyor. Yani diğer danışma kurulu yani onun hükümetinde bulunan diğer danışma kurulu üyeleri. Neyim? Bu arada son 2 dakikamız var. 3 dakikamız var. Tabii. Hemen Bilgisini. yani giriyorum. Bu yani bu danışma kurulu üyeleri çok güvenilir değil. Yani çok tecrübeli de değil. Büyük kısmı sivil toplum kuruluşlarından geliyor. Üstelik aralarında yani eski Avamilik hükümetine sempati duyanlar da var. Diğer belki daha önemli zorluk ise yani yeri giden idareye, polis ve orduya kadar kamu kurumların eski rejim tarafından da tamamen yozlaştırılması ya da avmi yanlısı hale getirilmesidir. Yunus hükümeti üst düzey yani pozisyonlarda bazı değişiklikler yapmış ama hala yani kurallardan insana kadar birçok alanda yani köklü reformlar gerçekleştirmesi gerekiyor. Ve hala avmilik tarafından atanmış Cumhurbaşkanı iktidarı başında hala duruyor ve görevden alınması gerektiğini gibi meseleler yani şimdi önümüzde bekleniyor. Polis teşkilatı büyük bir çoğunlukla da amirlik yanlısı kişilerden oluşuyor ve bunların kontrol altında alınması gerekiyor. Diğer büyük zorluk ise ekonomik sorunlar. Amirlik rejimi ekonomi ve tüm mali kurumları bankalar dahil olmak üzere yani tahrip etti. Kleptokratik denilen amirlik rejimi son 16 yılda 120 milyar dolar kara para akladı. Bir de devlet bor yani şimdi yani devlet borcu yaklaşık 180 milyar dolara ulaştı. Şimdi Yunus bu devasa yani sorunlarla tecrübesiz bir güvenilirliği yani sorgulanan bir kabine ile başa çıkmak zorunda. Üstelik yani birkaç darbe ihtimali de hala var. Bu nedenle yani her ne kadar umutlu yani kalmak istersek de durum hala biraz yani biraz gerginlik var. Son bir şey de ben sorayım. Hasina ne olacak? Ne şimdi Hindistan'da mı? Evet, şimdi Hindistan'da tabii yani o Hindistan'ın adamı olarak çalıştı. Hindistan hala onu koruyor. Bir de Hindistan oradan yine Bangladeş'e yani şey olarak söylem olarak da bir sürü yani baskı üretmeye veya söylem üretmeye çalışıyor ve onların yani Avmilik'e daha yani iktidara gelmesini dayalı söylemler ya da onu meşrulaştırmaya çalışıyorlar. Evet. Bununla ilgili konuşmaya devam edeceğiz. Üzerine Evet, çok teşekkür ederiz Naim. konuşacağız. Çok kolay gelsin. Evet, Naim Ben çok teşekkür teşekkür ederim. ederiz bize katıldığın için. Önümüzdeki bir iki yayında daha bu Covering South Asia, bu Güney Asya'yı toparlamak, anlamaya çalışmak diyelim. Böyle bir yayın yapmaya çalışacağız. Naim'i tekrar çok teşekkür ediyoruz bu bilgiler için. Bugün yayının sonunda Riz Ahmed'in Where You From, nerelisin sözleriyle sizlere baş başa bırakmak istiyoruz. Herkese çok teşekkür ederiz. Haftaya Çarşamba günü tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Görüşmek Teşekkür ederim. üzere. Hüsnü Kabul. Mültecilerden Hak Temelli Sesler. Hazırlayan ve sunanlar Ferhat Kentel ve Vasim Ahmet Zittik. Evet, bu şekilde de Açık Gazete'yi de bitiriyoruz. Bir sadece ufak bir duyuru yapalım. Jingle'da fark ettiğiniz üzere Taha El Gazi daha önce yer alıyordu. Şu anda az evvel çalan jingle'da yer almıyor. Çünkü uzun zamandan beri çeşitli özel sebeplerinden dolayı katılamıyordu. Bu sebeple program jingle'ından da çıkarılmış oldu. Evet. Peki, bitirmeden önce de iyi ki doğdun Batu diyelim. Kendisi arkadaşımıza doğum gününü kutlayalım. Ve arkasından da veda edelim. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Andrei Grisku'dan oluşan ekiple birlikteydiniz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın.